Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de kust van Libië zijn zeker 61 migranten omgekomen nadat hun boot is gezonken. Dat meldt de Verenigde Naties. Er zouden zeker meer dan 80 mensen aan boord zijn geweest. Reddingswerkers konden een aantal van hen nog in veiligheid brengen. De VN zegt dat de boot niet tegen de hoge golven kon op de Middellandse Zee. De migranten vertrokken vanuit een kustplaats vlakbij de grens met Tunesië. Vanuit dat land en Libië proberen de meeste migranten de oversteek te maken naar Europa. Duitsland en Groot-Brittannië hebben in de Sunday Times opgeroepen tot een duurzaam staakt het vuren tussen Israël en Gaza. Beide landen zeggen in een gezamenlijk artikel dat de weg vrijgemaakt moet worden voor vredesbesprekingen. Afgelopen week stemden Groot-Brittannië en Duitsland niet mee over een VN-resolutie die oproept tot een direct staakt het vuren. Aan de grens tussen Oekraïne en Polen is een Oekraïense vrachtwagenchauffeur overleden. Dat meldde Oekraïense media. Hoe de man is overleden is niet bekendgemaakt. Bij de grens is het al tijden onrustig, omdat Poolse transportbedrijven de grensovergang blokkeren. Ze zijn boos op de EU, omdat Oekraïense chauffeurs geen vergunning meer nodig hebben. En daardoor lopen de Poolse chauffeurs inkomsten mis. Vorige maand overleden ook twee Oekraïense chauffeurs toen ze vaststonden aan de Poolse grens. Bij een vuurwerkcontrole aan de Belgische grens heeft de politie 118 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Agenten uit Nederland en België werkten samen en controleerden de auto's die bij roosteren de grens overgingen. Er werden 12 processen verbaal uitgeschreven. Sinds 3 jaar geldt er een landelijk verbod op zwaarder vuurwerk en vuurpijlen, maar in België is het nog wel te koop. De 118 kilo die in beslag werd genomen is minder dan de politie had verwacht. Het weer, op sommige plekken motregen en bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door. Verder blijft het in het noorden en het oosten ook bewolkt en wordt het maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op kordate.nl/kerst. Kordate. Op de wereld om elkaar te helpen. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken. Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO+. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. WPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom bij OVT. Bestaat er zoiets als een moederinstinct? Een soort oeremotie die bij iedere vrouw bovenkomt zodra ze een kind krijgt en die haar tot zorgzame, liefdevolle en toegewijde moeder maakt. 40 jaar geleden verscheen een boek van Elisabeth Badinter waarin ze die vraag met een keihard nee beantwoordde. En de geschiedenis die toonde haar gelijk aan, zo vond ze. Het werd een invloedrijk boek en volgens Xandra Schutte is het bovendien nog altijd onverminderd actueel. En ik spreek haar er zo over. Verder aandacht voor een bijzondere vondst in Pompeji die een nieuw licht werpt op hoe het leven in die beroemde stad was voor mensen in slavernij. En hoe kregen homoactivisten 50 jaar geleden psychiaters eindelijk zover dat ze homoseksualiteit uit de psychiatriehandboeken haalden? Daarover spreek ik straks met Lars van Dee. En ook spreek ik dan Henk Brouwer, die in de jaren 60 vanwege zijn homoseksualiteit nog naar de psychiater werd gestuurd. Wim Berkelaar komt ons verblijden met boekrecensies en de column is van Sana Voljulina. Have you ever heard Israel referred to as a colonial state? Waarbij Israël de kolonisator is en waarbij de Palestijnen eigenlijk de gekoloniseerden zijn. The militarized, the settler colonial occupation that Israel maintains entrapped both people. Israel initiated of a settler colonial system. No. The Jews were the ones originally that had the connection to the land. It's the opposite of colonialism. Ja, de laatste tijd hoor je het steeds vaker. Israël wordt in het publieke debat als koloniaal beschreven. Een omstreden typering, zoveel is duidelijk, want er gaan juist ook veel stemmen op die het gebruik van die term vurig bestrijden. Zo hoorde hij net onder andere de Amerikaanse gouverneur Ron DeSantis dat doen. En wij vroegen ons dus af waarom Israël koloniaal wordt genoemd en of dat terecht is. De gast daarover is Erella Graziani, als antropoloog gespecialiseerd in de Israëlische veiligheidsindustrie. Welkom. Dank je wel. Het viel mij een paar weken geleden eigenlijk voor het eerst op. Die typering van Israël als koloniaal. En dan moet ik ook zeggen, tot voor kort hield ik het Israël-Palestina-conflict niet zo heel nauwlettend in de gaten. Maar was voor mij echt nieuw. Hoe was dat voor jou? Voor mij als sociaal wetenschapper niet zo nieuw. In de sociale wetenschap, zeker voor mensen zoals ik die hier werken, is het al wel een tijd, in ieder geval twee decennia, waar het echt veel meer wordt gebruikt. Zeg maar het idee, de analyse van Israël-Palestina als een settler colonial project. En dat het veel meer door veel auteurs wordt gebruikt. Maar ik merkte inderdaad zeker dat, zeker sinds 7 oktober en de oorlog in Gaza, dat ook in het publieke debat steeds meer wordt gebruikt. Op allerlei soorten manieren. Maar mensen gebruiken het natuurlijk om een bepaald argument sterker te maken. Ja. Dus dat viel me op. En het viel me ook op dat mensen die inderdaad ook in de wetenschap, die niet per se met Israël-Palestina bezig zijn, die ook opeens zeiden van, settler kolonialisme wordt opeens gezegd. En protesten er tegen en ervoor. En precies. Het is een concept dat inderdaad opeens heel veel voorbij komt. Dus voor jou was het nieuw dat het in zekere zin misschien verbaasde me een beetje dat mensen er opeens verbaasd over waren dat het zo genoemd werd. Wat inderdaad voor mij en als kritische onderzoeker ook van Israël-Palestina was het niet nieuw. Ja, en je zegt al, in het bijzonder valt ook die term settler colonialism, ja. wat in het Nederlands ook wel vestigingskolonialisme wordt genoemd. Wat houdt dat in? Nou ja, het is denk ik belangrijk om in ieder geval twee soorten. Kijk, er zijn veel ideeën over verschillende soorten kolonialisme. Maar we hebben het natuurlijk, als we het hebben over kolonies zoals Nederland had. En de Britten vooral. Hè, het waren vooral kolonies die vooral heel economisch en die echt de empire, het rijk, groter wilden maken. En gebruik wilden maken van alles wat ze daar konden vinden van grondstoffen. Mm-hmm. En het vestigingskolonialisme of settler kolonialisme heeft echt als doel om daar een permanente vestiging van mensen te bewerkstelligen. En dan kun je het beter inderdaad vergelijken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Australië. Dat precies. En bijvoorbeeld Nederlands kolonialisme zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, kolonie in Indië gaat bijvoorbeeld meer om grondstoffen. Precies. Het is natuurlijk ook een manier om inderdaad de macht toen in die tijd te vergroten. Mm-hmm. Maar het initiële idee, het hoofdidee van dat soort kolonialisme was niet van, we gaan het Nederlandse Rijk, we gaan daar allemaal heel veel mensen vestigen. De mensen die er leefden waren natuurlijk vooral mensen die daar werkten. Hè, van militairen of andere, of inderdaad meer mensen die met de productie van producten te maken hadden. Ja, en ik zag dat ook in heel veel definities van dat vestigingskolonialisme wordt gezegd van, het gaat niet alleen om je ergens te vestigen, maar ook Over dat er daarbij dan de oorspronkelijke bevolking wordt verdreven. Zie je dat ook zo? Ja, nou goed, kijk, je moet je voorstellen dat als je inderdaad het idee van een vestiging ergens, als je daar dat in de praktijk wilt brengen, dan zul je dus eigenlijk een meerderheid willen moeten vormen. En dat in de praktijk komt het natuurlijk neer op de verdrijving en vaak ook het doden van de plaatselijke bevolking. En het is vaak in sociale wetenschap wordt ook vaak genoemd dat dit soort kolonialisme niet een soort event is. Het is niet alleen iets dat iets één keer gebeurt en dan is het klaar, of één grote oorlog. Maar het is echt een proces dat natuurlijk vaak tientallen, honderden jaren en meer doorloopt. Mm-hmm. Waarbij je ziet dat op een gegeven moment inderdaad, als er mensen zien dat er, er komen kolonisten, die komen willen zich vestigen. Er komt natuurlijk ook protest. En dan zie je dat inderdaad, als mensen dan controle willen hebben over het land, over de mensen die daar wonen, dat het dan inderdaad belangrijk wordt om die mensen te verdrijven of in ieder geval onder controle te krijgen. En dat gaat meestal met verdrijving en of doden van de plaatselijke bevolking. Ja, dus het is niet per se misschien in eerste instantie het doel. Maar dat is vaak wel wat dan, wat als je dat eerste doel van je ergens vestigen, het daar bijna altijd mee gepaard. En kijk, ja, bijvoorbeeld als je het hebt over Israël-Palestina en het Zionistische ideaal, waren er zeker Zionisten die wilden samenwerken, die zagen zichzelf zeker leven naast de lokale bevolking. Mm-hmm. Zeker de Labour. De Labour-Zionisten, later ook de Arbeidspartij zijn geworden. Die hadden zeker zo'n ideaal, hè, een soort van broederschap met lokale arbeiders. Maar de meer, zeg maar, ja, toch wat hardere Zionistische partijen, die zagen al heel snel van, nou, als we hier echt controle over dit land willen hebben en echt een Joodse staat, hè, dat was het ideaal, willen vestigen, dan kan dat niet als er overal Palestijnen leven. Dan moeten we toch echt controle nemen over dat land. Maar werden die laatst ook niet gesteund door die Engelse minister Balfour? Natuurlijk. Natuurlijk, dat is absoluut niet in een vacuüm gebeurd. Want natuurlijk toen de Zionisten, de grote groepen daar kwamen, was het onder het Brits mandaat. Mm-hmm. Dus waren de Britten daar. Het was inderdaad niet een stuk land. Dat was in die tijd was er bijna geen stuk land natuurlijk dat waar geen Europese machten huis hield. Ja, wat nog heel eventjes voordat we die geschiedenis induiken. Het is heel terecht hoor dat je daar al heen gaat, Wim. Maar nog eventjes, die hamvraag dan van om nu Israël koloniaal te noemen. Zou je kunnen schetsen wat pleit daarvoor en ook wat pleit daartegen dan? Nou, kijk, ik denk dat het voor, nogmaals, als we het hebben over het vestigingskolonialisme, settlerkolonialisme, denk je dat het heel erg bruikbaar is. En nou ja, dan maakt het natuurlijk uit van waar je praat, wat voor argument je wilt maken. Wil je een academisch argument maken? Wil je een activistisch argument maken? Maar zeker als sociaal wetenschapper heeft het zin om dit frame te gebruiken, omdat je dan ook kijkt naar de geschiedenis. Mm-hmm. En vaak, hè, als we kijken naar het conflict tussen Israël en Israëli's en de Palestijnen, dan gaan we misschien naar 48 of dan gaan we naar 67, naar de bezetting van de Westbank en Gaza en nog andere gebieden. Maar dan eigenlijk vergeet je dan, maar wat is er toen daarvoor gebeurd? Hoe is eigenlijk Israël tot stand gekomen? Wie waren daar inderdaad? Eerst de Ottomanen, toen de Britten. Het Zionisme kwam op in eind 19e eeuw in Europa als resultaat van pogroms en van het idee dat de Joden eigenlijk geen ruimte hadden, geen plek hadden in die nieuwe natiestaten die toen werden opgericht. En daar komt het idee van het Zionisme vandaan eigenlijk. Mm-hmm. Het is echt een Europees project eigenlijk in de kern. En als je het inderdaad uit zo'n frame kijkt, wat inderdaad je doet als je het als settler kolonialisme ziet, om naar die processen te kijken, dan is het, dan kun je wat meer. Dat is een goede manier, denk ik, om inderdaad de huidige situatie te analyseren. Ook als je ziet hoe dat over de jaren, hoe die processen zijn gegaan over de jaren, ook tot vandaag. Ook als je kijkt naar de kolonisten in de bezette gebieden bijvoorbeeld. En hoe dat eigenlijk met elkaar gelinkt is. En tegelijkertijd, wat er tegenpleit, als we dan toch nog eventjes op die definitie teruggaan, het idee van er wordt een oorspronkelijke bevolking verdreven, zijn ook veel mensen die dan zeggen van ja, maar dat is dus niet van toepassing op Israël. Want die mensen, de Joden, die hebben een oorspronkelijke band met het land. Kijk, hoe kijk je daarnaar? Joden hebben een absoluut oorspronkelijke band. Hè. Er waren altijd al Joden in dat gebied. Het was een minderheid, dat is absoluut waar. Maar dat betekent niet dat daarnaast we ook weten uit de geschiedenisboeken, uit de gegevens, ook uit archieven van de Israëlische leger en van de milities nog daarvoor, weten we heel goed dat er wel zeker heel veel Palestijnen, duizend Palestijnen zijn verdreven van hun land, uit de steden, uit de dorpen. Dat weten we. Dus het betekent, het is niet een of-of verhaal, het is een en-en verhaal. En zeker zul je met, als je kijkt naar Israël-Palestina als koloniaal project, als settler-kolonial project, zul je moeten kijken naar een heel specifieke context. Natuurlijk, ja. Waar kwamen mensen vandaan? Ze kwamen niet uit een soort van moederland, zoals de Britten of de Nederlanders. Ze kwamen veelal als vluchtelingen. Wat gebeurde er daarna? Toen er ook veel migranten kwamen uit de Arabische wereld, die niet uit Europa kwamen en weer een heel andere band hadden met dat soort gedachtegoed. Maar nog steeds kun je de situatie ook vandaag wel goed begrijpen. Maar het betekent niet dat alles één op één, die definitie één op één zomaar gebruikt kan worden. Ik denk dat die context heel erg belangrijk is om er steeds bij te geven. Precies, dus er is ook een verschil misschien tussen het vestigingskolonialisme van Israël en met bijvoorbeeld Amerika, de Britten die zich vestigen in Amerika, de Fransen in Algerije, wat dan ook. Ja, absoluut. Dus die achtergrond, die context, die historische context is gewoon heel belangrijk om er steeds bij te nemen. Als je gebruik wil maken van zo'n framework. Dus het gaat minder om, is het nou echt, moeten we nou echt ja of nee zeggen op zo'n vraag? Maar op wat voor manier willen we gebruiken? Wat voor argument willen we maken? En hoe kan het ons helpen? Of misschien wel niet. Ja, en je zei al van, als we dan teruggaan naar eind 19e, begin 20e eeuw, als het idee van zionisme opkomt. Dan komt het idee dus op van, we willen ons ergens vestigen. Daar zit natuurlijk al dat vestigingskolonialisme in zekere zin in, dat idee. Maar praten die mensen, praten zionisten in die begintijd ook over zichzelf eigenlijk in koloniale termen? Ja, nou ja, zeker. Maar iedereen praat natuurlijk al over zichzelf in koloniale termen. Kijk, in die tijd was het natuurlijk heel normaal dat een land ergens anders een stuk land over ging nemen en dat je jezelf koloniaal noemde. Dus in die was tijd totaal geen besmette term natuurlijk. Nee, helemaal niet. Dus we hadden inderdaad de Department of Colonization had ook de Joodse de Zionistische beweging toen. Maar het was natuurlijk helemaal niet raar. En omdat het later is natuurlijk het verhaal van Israël als een soort van als ook historisch gezien, religieus gezien, vooral thuisland voor de Joden, werd dat een beetje gecompliceerd. Maar waren ook ideeën om bijvoorbeeld in Argentinië of ergens in Afrika een Joodse staat te vestigen. En in die tijd zou dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet raar zijn. Want dat deden alle Europese landen, hadden daar wel een stuk land waarvan ze dat ze koloniseerden. Mm-hmm. Dus die term was toen absoluut niet besmet. En die werd door Europese machten overal gebruikt. En daar komt die taal ook vandaan. Ja, en men noemde zichzelf dus koloniaal. Maar was men zich daar dan ook al van bewust dat daar misschien het gevolg van was, ja, dat koloniale project, dat houdt dan ook in dat als wij ons daar vestigen, dat dan die oorspronkelijke bevolking plaats moet maken. Ja, goed, er waren natuurlijk ideeën over. En nogmaals, er waren verschillende ideeën over. Er waren veel waren verschillende plekken waar men zich kon vestigen. En toen is de beslissing gevallen al vrij snel van oké, dan gaan we daarheen door die religieuze banden gaan we, wat toen een Brits mandaat was, gaan we ons vestigen. En natuurlijk wist men steeds beter, hè, dat daar gewoon inderdaad, het was wel zo'n mythe van het is een land zonder mensen, hè, waar wij ons zomaar vrij kunnen vestigen. Fantastisch. Natuurlijk was de realiteit, en dat zagen de Europese Zionisten ook al heel snel, was natuurlijk anders. Daar leefden mensen die bewerkten het land, die woonden daar in steden, moslims, christenen en ook joden. Trouwens, de joden die daar woonden waren helemaal geen Zionisten. Dus die zagen het Zionistische project helemaal niet zitten. En toen werden er wel al ideeën naar boven gebracht, zeker van de meer militante Zionistische beweging. Die zeiden van ja, als wij dit willen doen, als wij dit willen bewerkstelligen en inderdaad een Joodse staat willen vestigen, dan zullen we toch een oplossing moeten vinden. Dan zullen we die mensen, zullen we daarmee waarschijnlijk moeten verdrijven of wat dan ook. Dat werd natuurlijk wel duidelijk. Ja, want ik kwam inderdaad ook een quote tegen van Jabotinsky, zionistisch denker, waar wij eerder in OVT ook aandacht aan hebben besteed, omdat hij vrij invloedrijk is tot op de dag van vandaag. Maar uit begin 20e eeuw. Die dan in 1923, dus ja, 100 jaar geleden, vrij expliciet stelde, zionistisch kolonialisme moet ofwel worden stopgezet of worden voortgezet tegen de wil van de oorspronkelijke bevolking in. Ja. Dus het is niet zo dat niemand daarover nadacht. Nee, absoluut niet. En kijk, de gedachtegoed van Jabotinsky is pas later in Israël is dat meer gemeengoed geworden. Dus in die eerste jaren was het inderdaad meer de arbeiders. De arbeidersethos was veel populairder en dominanter. Ook met het ontstaan van Israël. Dat betekent niet dat dat natuurlijk heel erg geweldloos was. Want we hebben WT48 en de onafhankelijkheidsoorlog of de Nakba, zoals Palestijnen het noemen, en hoe gewelddadig die was. En in de jaren 70 is dit gedacht, en die hadden toch wel in ieder geval zo'n ideaal waarmee begonnen was. Hè? We kunnen ook samenleven met de plaatselijke bevolking. Iedereen krijgt ruimte om hier te blijven leven. En later inderdaad is ook de gedachtegoed van Jabotinsky ook veel populairder geworden. En dat is tot de dag van vandaag zien we dat door in de partij Likud, die natuurlijk eigenlijk sinds de jaren 70 heel erg dominant is in Israël en nu nog steeds aan de macht is als de partij van Netanyahu. Ja. Tot slot, als we nou teruggaan naar het heden. Waarom denk je dat juist nu die term zoveel gebruikt wordt in het publieke debat? Wat zit er achter dat dat juist nu zo opkomt? Nou ja, ik denk dat het een soort van doel dient voor verschillende mensen, ook vooral binnen activistische kringen. Hè. Het wordt gebruikt meteen eigenlijk na 7 oktober werd het ook gebruikt als een soort van kijk, dit is decolonisatie. Ik denk wat er is gebeurd. Ik denk dat dat heel erg schadelijk is. Ik denk dat als wij massamoord en oorlogsmisdaden, als we dat duiden van nou, dat is nou decolonisatie, denk ik dat we heel ver van huis zijn. Maar het gebruik van de term past natuurlijk wel bij een debat dat we de laatste jaren natuurlijk zien. Als we het hebben over als Nederland, maar ook andere landen om ons heen gaan steeds meer eindelijk en gelukkig kijken naar hun eigen koloniale verleden. Hoe kunnen we daar nu over denken? Hoe kunnen we nu over praten? Kunnen we excuses aanbieden op de universiteiten? Gaan we kijken naar het decoloniseren van de curriculum bijvoorbeeld? We hebben het over het decoloniseren van het gedachtegoed. Hoe kijken we naar onze geschiedenis? Hoe kunnen we daarmee leren leven met wat er eigenlijk gebeurd is? Wat natuurlijk jarenlang eigenlijk taboe is geweest, waar veel landen in Europa nooit over nagedacht hebben. Dus dat is de laatste tijd natuurlijk veel sterker geworden in het publieke debat. Het idee over kolonisatie, over ons eigen koloniale verleden als Europeanen te praten. En daarom is het logisch. Hè? Is dat vertoog, dat soort narratief van kolonisatie en decolonisatie is al heel erg aanwezig. Ja. En dat is inderdaad opgepikt nu om binnen activistische kringen, maar ook binnen academische kringen, om inderdaad te duiden wat er nu gebeurt in Israël-Palestina. Goed, dankjewel Irella Graziani van de Universiteit van Amsterdam. La stalla era proprio qui. Gli asini vivevano tra questo ambiente e questo spazio qua. E come vedete ci sono tante macine. Però parla anche delle condizioni di vita molto precarie, di persone schiavizzate, di animali sfruttati per questo lavoro massacrante. Ja, u hoort een archeoloog in Pompeji die een bijzondere vondst beschrijft die daar onlangs is gedaan. Een kleine bedompte werkruimte zonder daglicht, afgesloten met tralies, waar mensen in slavernij werden gehouden. De leefomstandigheden van deze mensen moeten uiterst penibel zijn geweest, zo vertelt deze man. En wij vroegen ons af, wat leert deze vondst ons nou over hoe slavernij er eigenlijk uitzag in de beroemde stad Pompeji? En te gast daarover is Koen van Galen, die gespecialiseerd is in slavernijgeschiedenis. Welkom. Bedankt, welkom. Ja, kan je omschrijven, wat hebben ze gevonden in Pompeji? Nou, wat ze gevonden hebben, ze hebben een opgraving gedaan in een project wat al bekend was, maar ze zagen daar een ouder huis wat op een gegeven moment verbouwd is. Een deel van het huis is gewoon woonhuis gebleven en een deel van het huis is omgebouwd tot een soort broodfabriek. Het is ook heel rationeel ingericht, maar wat er interessant aan is dat ze dat broodbakgedeelte eigenlijk alleen maar via één deurtje bereikbaar is. Mm-hmm. En dat er, als er al ramen in zitten, alles met grote tralies afgezet hebben. Zelfs de ramen die naar de binnenplaats van het huis verwijzen. Dus dat is niet bedoeld om inbrekers tegen te houden. Dat is echt bedoeld om mensen binnen te houden. Het is een soort gevangenis, schuinstreep broodfabriek, waarbij zowel mensen als lastdieren eigenlijk opgesloten zaten om zoveel mogelijk brood te produceren. Ja, en wat deden ze dan precies voor werk op die plek? Hoe zag dat eruit? Nou, het is in drie delen verdeeld. Het achterste deel, dat is een stal voor de dieren met een opslagplaats. Dan is het midden een soort plaatsje waar graan werd gemalen. Dus dat is een soort rosmolen. Dus dieren en mensen moesten de hele tijd zorgen dat die molenstenen in beweging bleven. En daarna het voorste deel is de eigenlijke plek van de bakkerij, waar deeg werd gekneed, maar ook waar de grote oven stond, waar brood werd gebakken. Oké. En je zegt omdat er, nou ja, door die tralies en dergelijke weten die archeologen zeker dat het om werk gaat wat door mensen die slaven waren is gedaan. Klopt dat? Nou, dat is altijd heel lastig. Slavernij is natuurlijk een juridische status, dus je kunt het niet aan archeologische vondsten 1, 2, 3 zien. Nee. Maar we kunnen in dit geval wel redelijk zeker weten dat het om mensen in slavernij gaat. Mm-hmm. Ook omdat beschrijvingen van dergelijke bakkerijen kennen we ook uit de klassieke bronnen, waarbij ook staat hoe slecht eigenlijk mensen werden behandeld. Ja. Het fascinerende was ook dat het blijkbaar voor de archeologen zo schokkend was dat mensen in slavernij zo slecht konden worden behandeld in Pompeji. Ja, wat weten we daarvan? Van wat voor werk slaven in de Romeinse oudheid deden? In principe alles. Wat je ziet is dat in de Romeinse oudheid is slavernij, zeker in de eerste eeuw voor en de eerste eeuw na Christus, heel wijd verbreid. In Italië met name. En je ziet dat mensen op allerlei functies doen. Je hebt mensen die als onderwijzer optreden of als secretaris. Denk aan Tiro, de secretaris van Cicero. Maar ook allerlei dagelijkse werk op landerijen, in landbouw, in mijnen. En dus ook in broodbakkerijen. Mm-hmm. En broodbakkerijen golden als een extreem zware plek om te werken voor mensen. Ja, want ik moet zeggen, ik had er nooit bij stilgestaan. Ik kende inderdaad bijvoorbeeld inderdaad de voorbeelden van Tiro die voor Cicero werkt. Dat soort verhalen, huisslaven die werken voor de Romeinse elite. Maar ik had er nooit zo bij stilgestaan dat zelfs, ja, dus eigenlijk een bakker in de oudheid slaven hield. Ja. Wat zegt dat over hoe wijdverbreid slavernij was? Hoe belangrijk hun rol was, zeg maar zeggen, in al het werk wat werd uitgevoerd door slaven? Nou, de indruk is dat dat heel erg wijdverbreid is. Heel precies kunnen we dat niet duiden. Maar we denken dat een groot deel van de bevolking in Italië, op het Italisch schiereiland in de eerste eeuw voor en na Christus in slavernij was. Dat had ermee te maken dat de Romeinen net zo'n beetje het hele mediterrane gebied hadden overgenomen. Mm-hmm. En een overname de Romeinen betekende altijd dat een groot deel van de bevolking in slavernij werd afgevoerd. Je hebt een uitdrukking zo goedkoop als een sardijn. Dat kwam voort uit de tijd dat Sardinië werd overgenomen door de Romeinen en dat zo'n beetje de hele bevolking naar Rome werd gebracht om verkocht te worden. En dus het gaat om grote hoeveelheden mensen. Mm-hmm. En zij ja, je ziet ze dus eigenlijk overal terug. Ja, en nu heb jij zowel onderzoek gedaan naar slavernij in de oudheid als naar bijvoorbeeld slavernij in Suriname. Toch misschien de geschiedenis waar de meeste Nederlanders aan zullen denken als je denkt aan slavernij. In hoeverre lijken die vormen van slavernij nou op elkaar en in hoeverre verschillen ze juist van elkaar? Nou, in veel opzichten lijken ze op elkaar. Wat mij altijd opvalt is dat als mensen over slavernij in de Romeinse wereld praten, met name de populaire idee, is toch het idee dat het allemaal wel meevalt. Ja, Romeinen die hadden regels voor mensen in slavernij en iedereen blijkbaar kwam vrij, werd gemanumiteerd, noemen we dat, uit slavernij op een gegeven moment. En dat zie je ook in de klassieke bronnen terug. Het komt niet uit de lucht vallen. Maar mm-hmm. Je moet bedenken dat wat wij in klassieke teksten hebben uit de oudheid is bijna allemaal geschreven door slavenhouders. Mensen uit de opperste elite. En het is een beetje alsof je een plantagehouder in de 19e eeuw in Suriname laat schrijven over dat het eigenlijk allemaal best meevalt in Suriname met slavernij. Ja, dat schrijft hij. Maar wat je ziet ook is dat ze vervolgens altijd verwijzen naar de buurman doet het slechts. De buurvrouw doet het nog slechter. En in Suriname de gekleurde slavenhouder en vooral houdster, dat zijn natuurlijk echt hele nare mensen. Dus ze leggen de schuld van de slavernij en ook van al het misbruik wat slavernij in zich houdt, mm-hmm. leggen ze buiten zichzelf neer. En kan je daar een voorbeeld dan van geven als je dan als historicus dus slim probeert te lezen in de bronnen, ja. Zullen maar zeggen, kan je dan toch aanwijzingen vinden van hoe dat moet zijn geweest om slaaf te zijn geweest in de Romeinse oudheid? Ja, je kunt er heel veel uithalen. Dit geval van die bakkerij, dat kun je heel direct koppelen aan het verhaal van de gouden ezel van Apuleius Metamorfose. En dat is een verhaal van een man die door tovenarij zichzelf verandert in een ezel en zichzelf dan niet terug kan veranderen. Dus die maakt allerlei dingen mee die een ezel meemaakt in de Romeinse tijd. En een van die dingen is dat hij verkocht wordt aan een bakker. Mm-hmm. En dan komt hij ook in zo'n werkplaats te werken. En hij beschrijft ook de mensen die daar en de dieren die daar moeten werken. Ik kan een klein stukje voorlezen dat het leuk vindt. Dat is uit Pelleus 9:12. Jeetje, wat een onderklasse van mannen was dit. Hun huid zat vol blauwe plekken, hun ruggen pijnlijk van de slagen, waarop een vod meer dan schaduw wierp. Sommige van hen droegen alleen een heel dun lapje om hun geslachtsdelen en allemaal waren ze zo gekleed dat je alles door die vodden heen kon zien. Ze hadden letters op hun voorhoofd, hun hoofden waren kaal geschoren en hun voeten geketens en ze waren misvormd door hun bleekheid en hun oogleden waren versleten door de mistige duisternis van deze rokerige en donkere omgeving, zodat ze heel slecht konden zien. En als boksers die met elkaar vochten waren ze bedekt door witte stof van de bloem. Kortom, het is een hele soort bijna grot waar constant allemaal bloem stuift, meel stuift. Mm-hmm. En waar die mensen eigenlijk gewoon dag en nacht opgesloten zitten tot op het moment dat ze niks meer kunnen en dan worden ze afgedankt. Ja, en tot slot, het is natuurlijk heel bijzonder dat ze nu ook een archeologische vondst hebben van wat een beeld geeft over hoe het was, het bestaan voor mensen in slavernij in die tijd. En het is ook nog eens in Pompeji, natuurlijk een belangrijke toeristische bestemming. Denk je dat dat misschien iets zou kunnen betekenen om dat populaire beeld over slavernij in de oudheid te doen kantelen? Nou, je moet in Italië altijd erg oppassen als er weer eens een keer een spectaculaire archeologische vondst is gedaan, want dat betekent meestal dat er een reden achter zit om dit nu bekend te maken. En net deze maand wordt een tentoonstelling over slavernij in Pompeji geopend. Mm-hmm. Dus het is niet helemaal toeval. Maar ik hoop wel dat het meehelpt mensen om na te denken. Die Romeinse wereld was niet zo best. We weten bijvoorbeeld, je hebt ook een Romeinse goudmijn waar per jaar zo'n beetje 10.000 mensen werden doodgewerkt, letterlijk. Dat is ook de kant, dat is ook slavernij. Het is niet allemaal de secretaris van Cicero. Dus ik hoop dat mensen zich beseffen, slavernij is altijd een vorm van uitbuiting, altijd een vorm van misbruik van mensen. En daar heb ik het nog niet eens over alle seksuele misbruik en dingen die daar ook allemaal speelden. Ja. Dus laten we het vooral niet beter maken, die Romeinen. Het zijn net mensen met alle narigheid die er soms ook bij hoort. Dank Koen van Galen, universitair docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. De column van Sana Valjulina. Si vis pacem parabellum. Nog even wat Romeins erin gooien. Als je vrede wil, bereid je voor op de oorlog. In september heeft de woordvoerder van de Russische president, Dmitri Peskov, de wereld gewaarschuwd dat er tektonische veranderingen op handen zijn. In december deelde hij mee dat Poetin en Rusland die tektonische veranderingen gaan leiden. Anders gezegd, dat Poetin het lot van de wereld gaat bepalen. Ik neem aan dat die nieuwe wereld naar Poetins evenbeeld geschapen gaat worden. Als ook naar het universum dat hij al geschapen heeft. Eens kijken wat de wereld straks te wachten staat. In Petersburg is onlangs een ballistische raket gezegend. Op een podium zong een dame een variatie op Kyrie Eleison, maar dan voor de raket. Die zou samen met Jezus vanuit de stratosfeer op de aarde vallen. Hartstochtelijke violen, plechtig marcherende vlaggedragers. Het Russische parlement heeft de rol van de vrouw herzien. De goede oude tijden moeten terugkeren toen vrouwen 7, 8 kinderen baarden. Bij nader inzien niet zo gek, gezien de onverzadigbare behoefte van het land aan kanonnenvlees. In de Moskouse trapportalen hangen posters met de oproep om je buurman met een migratieachtergrond aan te geven bij een recruteringsbureau. Die migrant denkt toch niet dat hij voor nop van zijn Russische burgerschap kan profiteren. Elkaar verklikken is een burgerplicht. De Russische patriarch heeft gezegd dat de Russen God dankbaar moeten zijn dat zij in zo'n vrij land wonen. Want slechts 5 landen in de hele wereld zijn werkelijk vrij. Zonder ze te noemen keek hij zo diepzinnig dat ik het licht kreeg. Behalve Rusland, Noord-Korea, Iran, Syrië, Myanmar en oh ja, nog Afghanistan. Bij moskeeën worden na het vrijdaggebed razzia's uitgevoerd en worden alle mannen naar een recruteringsbureau afgevoerd. Wie weigert om naar het front te gaan, moet zijn verse Russische paspoort inleveren. In Jaroslavl loopt een serie moordenaar vrij rond die op beestachtige wijze 4 pubers heeft vermoord. Met het Oekraïense bloed heeft hij zijn zondes gewassen en hij wordt nu als een held vereerd. Hij is een van de velen. Alexei Gorinov, een gemeenteraadslid van Moskou die zich tegen de oorlog heeft uitgesproken, crepeert in de cel. Hij heeft longontsteking en is er slecht aan toe. Hij krijgt paracetamol en moet sneeuw ruimen. Afgelopen dagen is hij helemaal van de radar verdwenen. Hij is een van de velen. Kinderen worden klaargestoomd voor de oorlog. Ze leren schieten. Er komen helden van de zogenaamde bevrijdingsoorlog op school om ze te inspireren. Bijna allemaal ex-criminelen en gecertificeerde moordenaars, de nieuwe rolmodellen. Huiselijk geweld schiet omhoog. Op wie anders moeten de oorlogshelden hun traumas afreageren dan op hun vrouwen? Het plegen van huiselijk geweld valt niet meer onder het strafrecht, want een vrouw moet haar plaats kennen in de nieuwe wereld. Ik zou honderden columns kunnen vullen met de geneugtes van die nieuwe wereld. En ik heb het hier niet eens over het onnoembare leed van Oekraïne. In ons land is de regering nog niet gevormd, maar de nieuwe Kamerleden roeren zich al. Geen geld en wapens meer voor Oekraïne. Het geweld moet stoppen. Kennen ze hun geschiedenis dan niet? Met het absolute kwaad onderhandel je niet. Daar vecht je tegen. Vadertje Mark, waarom hebt gij ons verlaten? Nee, dan Monique, mijn kapster van 23. Natuurlijk mogen we Oekraïne niet in de steek laten, roept zij. Die oorlog is zo dichtbij. Als Oekraïne verliest, dan is zij niet meer te stoppen. Dank je, Sarah. Dit is de VPRO. Met Julie Blessé. Niks is natuurlijker dan de moederliefde, zo zijn we geneigd te denken. Zodra een vrouw een kind krijgt, komt er een instinct naar boven dat haar tot een zorgzame en liefdevolle moeder maakt. Maar in 1980, ten tijde van de Tweede Feministische Golf, schreef de Franse Elisabeth Badinter een historisch en filosofisch boek dat dat idee probeerde te ontkrachten. De mythe van het moederschap geheten. En dat boek is onlangs heruitgegeven in het Nederlands. En Xandra Schutte schreef het voorwoord. Welkom, Xandra. Graag. Ja, de mythe van het moederschap, ik vind het een heerlijke titel. Wat is die mythe volgens Badinter? Nou ja, toen het boek in 1983 in Nederland voor het eerst verscheen, heette het De Mythe van de Moederliefde. En dat is eigenlijk nog een betere titel, vind ik. Maar dat mocht niet meer van Elisabeth Badinter. Ze is ouder en milder en voorzichtiger geworden, denk ik. Mm-hmm. Die mythe van de moederliefde is dat als vrouwen een kind krijgen, vanzelf een diepe liefde ontwelkt. En vrouwen niets anders willen dan hun kind koesteren en hun hele leven aan hun kind geven. En als je naar de geschiedenis kijkt, zoals Elisabeth Badinter die beschrijft, dan klopt dat niet helemaal. Ja, want inderdaad, ze wil dat ontkrachten door de geschiedenis in te duiken. En daar begint ze met een beschrijving van moederschap in de 17e en 18e eeuw. Wat voor beeld doemt daaruit op? Ja, ze begint in de 16e eeuw. En dan is het nog zo dat kinderen met de erfzonde geboren zijn en van nature heel slecht. En dat vrouwen eigenlijk, dat is nog de invloed van Augustinus en van Aristoteles broedmachines zijn. Hè. Aristoteles zei ook van vrouwen zijn een mooie buik vooral. Vrouwen zijn ondergeschikt aan de vader die het gezag heeft. En in de 17e eeuw begint het in die zin te schuiven dat vrouwen ook een eigen leven gaan opeisen en hun kinderen de deur uit doen. Het begint in de aristocratie, hè, waar als er kinderen geboren worden, een min in huis wordt gehaald. En dan zijn er al sowieso kindermeisjes en daarna de gouvernantes. Mm-hmm. Moeders hebben er weinig mee te maken. Borstvoeding werd als iets onbehoorlijks gezien, ongezond voor de vrouw. Het was slecht voor het uiterlijk en het seksleven. Dus daar werd ook niet aan gedaan. Nou ja, en je kan zeggen, dit werd zinkend cultuurgoed. Want van de aristocratie ging de gewoonte naar de hogere burgerij. En uiteindelijk, een heel groot deel van de bevolking besteedde de kinderen uit. En het schrijnende is dat vrouwen in de aristocratie konden een min inhuren. Nou ja, er zijn kinderen nog thuis en in redelijk welvarende omstandigheden. Waarbij je niet moet vergeten dat die min dan vaak haar eigen kinderen in de steek liet. Of er moest dan weer iemand anders voor ingehuurd worden. Maar armere gezinnen, hoe lager je komt, hoe erbarmelijker de omstandigheden werden. Dus kinderen werden naar het platteland gestuurd. Soms zelfs op 50 kilometer afstand van Parijs bijvoorbeeld. Nou ja, dat is zo ver dat kinderen 4 jaar weggingen naar het platteland, naar een min. Of naar gezin waar het gezoogd werd, een boerengezin vaak. En dat ouders daar ook in die 4 jaar helemaal niet naar omkeken. En dan kwamen ze na 4 jaar terug. En ze werden dan verzorgd door vrouwen in een ziekelijke toestand, met slechte gezondheid. Dus als ze al niet stierven, dat gebeurde ook heel erg vaak, kwamen ze kreupel, ziek of halfstervend terug. Ja, nou, het is het beeld wat zij dus inderdaad schetst, het verbaasde mij ook heel erg. Ik bedoel, ze zegt dus ook inderdaad eind 18e eeuw, van de 21.000 kinderen die dus ook jaarlijks in Parijs worden geboren, dan zegt ze, ja, hooguit 1.000 worden door die eigen moeder gevoed. Dat is uit een rapport van een politiecommissaris. Dus dat zijn zeg maar de statistieken uit die tijd. En ze schrijft heeft er heel erg smeuïg over. Het is ook echt wel een leuk boek om te lezen. Hoewel het ook wel een beetje gruwelijk is. Maar ja. Ook de gewoonte, ja, geen borstvoeding. De gewoonte om kinderen in te bakeren. Hè, dus in doeken te winden. En dat dan lekker strak, want dat is rustig. En in het platteland werden ze gewoon aan haken in de schuur opgehangen. Want die vrouwen moesten ook op het land werken. Ja, maar ik vraag me dan toch ook af van in hoeverre is dat nou cultuur, zullen we maar zeggen? Is dat gewoon hoe moeders dachten van ja, dit is de rol? En is het niet gewoon bittere economische noodzaak? Nou, het is natuurlijk zeker cultuur. Hè, want wat Badinter laat zien, hè, ze heeft aan de ene kant zeg maar statistieken uit de tijd, politierapporten, maar aan de andere kant literatuur, toneelstukken, correspondenties, ego-documenten, filosofische geschriften. Dus ze laat ook zien hoe dit door ideologie bepaald wordt en het ook heel erg te maken heeft met niet alleen het beeld van de moeder, maar ook het beeld van het kind. Als het kind, wat in de 16e eeuw het beeld was en in de 17e eeuw ook nog van nature slecht is. En als je er te lief voor bent, dan bederft dat nog maar het karakter verder, dat toch al slecht is. Mm-hmm. Dus dat is heel erg invloedrijk. En natuurlijk speelde economische omstandigheden ook een rol. Hè? Zeker bij arme vrouwen die zo in leven konden blijven. Ja. Maar Badinter zegt ook van ja, dat is niet de enige verklaring. Want, nee, want neem een heleboel bijvoorbeeld de hogere burgerij die de kinderen wegsturen. Ja, als kind 1 overleden is en kind 2 op het platteland. Als je kind 3 en 4 dan ook nog wegstuurt, nou ja, dan dat zegt misschien iets over het moederinstinct. En het is niet bittere noodzaak. Het is een gewoonte. Ja. Nu, het begint met deze historische beschrijving, maar op een gegeven moment, het wordt dus ook een heel filosofisch boek. Vooral als ze dan gaat verklaren van ja, hoe is dan dat idee opgekomen dat er wel zoiets is als een moederinstinct en die diepgevoelde moederliefde die dan ja die de vrouw van nature aankomt waaien, ze maar zeggen. En dan komt ze met Rousseau. Ja, het is de schuld van Rousseau. Het is de schuld van Rousseau. Overigens geeft ze daar ook bij een economisch argument. Eind 18e eeuw begint het te wentelen. En dan is de kindersterfte zo hoog dat dat ook economisch lastig is. Ik bedoel, als je een goed leger wil hebben, moet je wel genoeg kinderen kweken. En ook om naar de koloniën te zenden. Dus dat was één element. Maar het andere element was inderdaad het denken dat veranderde. En dan in de eerste plaats Rousseau. Het begon al dat hij zei dat de familie de samenlevingsvorm was. Maar ook zijn beeld van het kind verandert. He, dus dat kind is niet meer van nature slecht. En dat kan maar het beste onderdrukt en beheerst worden. Dat kind is van nature goed. En moet gekoesterd worden. En moet opgevoed worden tot een goed burger. Mm-hmm. En tot een gelukkig burger. Nou ja, en de beschaving is eigenlijk pervers. En de moeder die moet eigenlijk dat kind een beetje precies. En die 17e, 18e eeuwse vrouwen die hun kinderen verwaarloosden, die waren het toonbeeld van de verdorven beschaving. En dat was ook zo. Hè, want die vrouwen die begonnen een leven voor zichzelf op te eisen. En ze waren dus ofwel precieuses. Dat waren de dames die zich helemaal op de goede manieren toelegde en salons hielden of naar salons gingen. Of het waren femmes savantes die zich op de wetenschap stortten. Dat was een kleine groep. Maar in ieder geval toonbeelden van die verdorven samenleving waar Rousseau zich van afzette. Ja. En in Émile ou l'éducation, dat is een beroemde boek over de opvoeding. Daarin beschrijft hij ook heel uitgebreid die andere moederrol. Mm-hmm. En dus de vrouw die wel borstvoeding moet gaan geven. Hij kijkt ook niet alleen naar dieren die dat doen, hè, waarbij dat heel natuurlijk is, maar ook naar natuurvolk waarin vrouwen ook zogen. En daar steekt de westerse vrouw heel schril bij af. En er is ook een heel mooi voorbeeld in het boek over hoe dat dan vervolgens, hoe vrouwen dat dan dat denken ook overnemen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, je hebt je had die savantes die mee wilden doen met de wetenschap. En nou, daar was Madame de Châtelet, de minnares van Voltaire, een groot voorbeeld van. Maar je had ook een Madame d'Épinay. En die ging ook geschriften schrijven over zichzelf als ideale goede moeder. En het grappige is, Rousseau schrijft zijn boek in Emile ou l'éducation in 1763. Mm-hmm. Het duurt nog decennia voordat vrouwen zich echt anders gaan gedragen. Dus het begint met een elite. Ja. En dan niet in de eerste plaats de aristocratie, maar de hogere burgerij, de bourgeoisie. Want die kan daarmee een nieuwe taak omhelzen. En echt als een soort roeping. Het geeft in eerste instantie zin aan het leven. Ja, en jij schrijft in het voorwoord dan vervolgens ook van, kijk, die mythe die duurt eigenlijk nog voort. En dan noem je de momfluencers bijvoorbeeld. Je zou die vrouw dus uit de 18e eeuw, die dan ook gaat schrijven over haar natuurlijke Rousseauiaanse moederschap, ook als een momfluencer kunnen beschrijven? Ja, van letteren, ja. Ja. Hoe zie je dat dan nu nog, wat jou betreft, dat die mythe nog bestaat tot slot? Nou ja, op elk schoolplein en je ziet het ook steeds weer terugkeren op de opiniepagina's van de krant. Het debat over hoe je een goede moeder bent. En dan wordt er gezegd, werkende vrouwen die hun kinderen naar de crèche doen, is maar de vraag of dat goede moeders zijn. Daarvoor krijg je toch geen kind. En omgekeerd, thuismoeders die als verwende prinsesjes worden neergezet. Ja, dus het blijft een onverminderd. En de borstvoedingsmaffia, dus dat je je kind jaren moet zogen. Het zijn echt patronen die terugkeren. Ja, en wat dat betreft vond ik het dus ook echt ontzettend leuk en verrassend om dit boek te lezen, wat je dus aantoont van, ja, die ideeën die zo diep ingesleten lijken, die zijn misschien niet zo natuurlijk. Ja, want bovenop Rousseau kwam ook nog Freud, waarbij het schuldgevoel bij de moeder kwam. Je kan nooit goed doen, inderdaad. Ja, en voor Freud, hoe dat met Freud zit, moeten de mensen het boek lezen. Reden te over om dat te doen. Dank Sandra Schutte. En we bespraken dus de mythe van het moederschap van Elisabeth Badanter. Met een voorwoord van Sandra Schutte. Boeken. Met Wim Berkelaar. Ja, Wim, je hebt weer een nieuwe oogst historische boeken meegenomen om te bespreken. En begint met een biografie van een bekende oud-VPRO'er, Ischa Meijer. Ischa Meijer, en over aansluit op Sandra, over moeders gesproken. Ischa Meijer heeft in 1974 een boek geschreven, Brief aan mijn moeder. Daar wordt ook uitgebreid aandacht aan besteed door het boek van Annette Mooi. Ik moet zeggen, Annette Mooi heeft iets goeds gedaan. Evelien Gans zou een dubbelbiografie schrijven. Hij heeft een prachtig eerste deel van Jaap en Ischa geschreven. Maar Annette Mooi die vroeg aan uitgeverij Spijkers van, komt dat boek nog? Komt er nog een biografie over Ischa? Want daar wachten we eigenlijk allemaal op. En toen heeft ze de keuze gemaakt, wat ik een verstandige vind. In alles gaat op vroeger terug, zo heet het boek. Ik kies alleen, zei ze, Ischa. Maar, en dat is het goede van het boek, ook als je spreekt over Ischa Meijer, dan gaat inderdaad alles op vroeger terug. En wat is vroeger? Jaap Meijer en Lies Voet, dat zijn de ouders van Ischa. Die hebben in Bergen-Belsen gezeten. Jaap was Joods, maar was ook geobsedeerd door het Joods. Dat betekent, de man is een zeer productief historicus, maar als er een niet-Joods iemand bij thuis kwam, Ischa had bijvoorbeeld een keer een niet-Joodse vriendin, dat wordt afgekeurd, komt er een Joodse vriendin, Bette Meijer genaamd, ook een bekend publiciste, dan wordt ze onthaald, Ischa wordt genegeerd, maar kortom, het Jodendom speelt een hele centrale rol in het leven van Jaap en Ischa Meijer, Meijer en Lies Voet, en ook in het leven van Ischa. Maar de grote verdienst van Ischa Meijer, dat komt in dit boek wel tot uitdrukking, maar wordt een beetje verdrongen door de voortdurende aandacht van de omgang van Ischa met vrouwen, die niet altijd even positief was. Ischa haalde die vrouwen binnen, ze werden doodgeknuffeld en na 4 maanden was hij zat en dan was hij ineens weg. Dus de man had een soort bindingsangst en verlatingsangst in psychologische termen. Maar de grote verdienste van Ischa is eigenlijk zijn confrontatie Als lid van... Hij is wel eerste generatie. Hij is namelijk opgegroeid in Bergen-Belsen. Dat is heel vreemd. Een baby die komt in Bergen-Belsen. Maar dat hij, laten we zeggen, de tweede generatie confronteert op een ruwe manier. En ook de eerste generatie confronteert. Namelijk, wij, tweede generatie, mogen er niet zijn. Wij moeten steeds stil zijn, want die eerste generatie heeft zo geleden. En daar rebelleert hij tegen. Dus Brief aan mijn moeder is een soort... aanhalen van zijn moeder en tegelijk afscheid nemen van zijn moeder. Door haar aan te halen. Ja, dat vind ik de grote verdienste. Wat Annette Mooij steeds benadrukt is zijn grote verdienste als interviewer. Dat is waar. Het is een bijzonder interviewer. Maar goed, er waren er meer. Ik denk aan Bibep van Vrij Nederland. Lampen Zoutberg was ook een grote interviewster. Maar ik vind volgens mij zijn grote verdienste in dat boek, Alles gaat op vroeger terug, is dat deze man zo dat Jodendom thematiseert en die pijn van die Tweede Wereldoorlog. Ja, dat maakt het echt goed, vind ik. En belangrijk dat het boek er is. Ja, want nou ja, je kent Israël Meijer duidelijk goed. Is jouw beeld nou nog veranderd? Heeft het nou op een gegeven moment nog heeft het je beeld aangevuld? Of toen kantelde dit boek? Nou ja, wat het aanvulde was natuurlijk die voortdurende relatie met vrouwen. Kijk, je weet, Connie Palme heeft een boek geschreven. Even haar grote liefdesportret IM van Ischa. Maar je denkt wel, als je het boek leest, ongetwijfeld een grote liefde geweest, maar het was wel een van velen. En ja, de getourmenteerde figuur die je altijd al zag, de lastpost, de ingewikkelde figuur, ja, die krijgt gewoon invulling, nadere invulling. Iets te veel, nogmaals, door al die vrouwen die erin zitten. Maar er zit ook wel echt goed in, wat ik net zei, die tweede generatie, de problematiek, waar hij echt, waar die geweldig werk voor heeft gedaan, denk ik. Tweede boek, Fout Volk. Ja, nou ja, kijk Ischa Meijer is natuurlijk een van de mensen die getekend is door die oorlog, net als zijn ouders. Tweede boek is de biografie van Willy Lakers. Ceremoniemeester van de dood, door Sietse van de Zee. De journalist, oud-hoofdredacteur van Parool. Ik dacht dat je naar Fout Volk ging. Oh, sorry. Maakt niet uit hoor, maar voor de mensen kwaad. Dat ik denk dat ik gewoon Fout Volk aan het uit het niks aan het roepen ben. Nee, dat kunnen we ook doen. Ja. Wat je wil, maakt niet uit. Nou, ik begin nou even met Willy Lakers. Ja. Omdat Willy Lakers, sorry, dat is een man, laten we zeggen, één van de vier van Breda. He, je hebt Jozef Cortella, de beul van Amersfoort. Aus de Funte, de man die verantwoordelijk was voor de Jodendeportatie. En Frans Fischer, die zat in Den Haag, was ook met de Jodendeportatie te maken. Dit is een man van de Gestapo, die zat in Amsterdam. Die heeft eigenlijk drie grote misdaden op zijn geweten. Eén. Min of meer 500 verzetsleiders laten executeren, onder wie de bekende Hannie Schaft. En Hannie Schaft zou, voor wat betreft de leiding van de bezetting in Nederland, niet geëxecuteerd hoeven worden. We hebben het over, laten we zeggen, het voorjaar van 1945. Maar hij stond erop, het gebeurt wel. Was de eerste vrouw in Nederland die geëxecuteerd werd. Lagers, typisch een dienstklopper. Een man waar we eigenlijk door Sietse van de Zee krijgt er niet echt vat op. Ik denk bij Willy Lagers steeds aan Eichmann, Adolf Eichmann. Dat zijn mensen van het middenkader die eigenlijk een ongelooflijk belangrijke rol hebben gespeeld bij, in het geval van Lakers, het executeren van verzetstrijders. B, deporteren van Joden. 3, de Zielbertandenmoorden. De Zielbertandenmoorden moet even uitgelegd worden voor de luisteraar. Dat is een soort wraakoefening van de Duitsers op allerlei anti-Duits gezinde publicisten en intellectuelen. Bijvoorbeeld de schrijver A.M. de Jong van Marijntje Gijzen. En bij al die dingen was hij aanwezig, letterlijk aanwezig. Hij zat in een dienstauto, 100 meter vanaf de executieplaats. Als er werd aangebeld, bijvoorbeeld bij A.M. de Jong of een ander. Mm-hmm. Een man werd doodgeschoten, ze gingen weg. En onze vriend Willy Lakers, onze vriend, neem me niet kwalijk, zat daarbij, bij wijze van spreken. Dus kortom, het is een heel belangrijk figuur van het midden echelon in die nazi-tijd. De hoofden waren Seyss-Inquart, Rauter. Belangrijk dat Sietse van de Zee het doet. Het enige is, wat ik al zei, helemaal vat krijg je niet op, krijgt Van der Zee niet op hem. Terwijl hij tegelijkertijd allerlei affaires heeft. Dus hij heeft ook allerlei vrouwenaffaires, drinkgelagen. Dus je denkt, iets meer kleur had de man kunnen hebben. Maar hij ziet, ja, hij staat op de foto er zo bij. Zo'n droge, een stijve man in uniform. Precies, stijf, dat is het goede woord. Stijf geportretteerd. En dat blijft het ook. Maar nogmaals, heel belangrijk, essentieel dat het boek er is. Want het kleurt ons beeld van die nazi-tijd heel goed. Oké, dan gaan we nu naar het boek Fout Volk. Ja, Fout Volk, dat is als titel, dat is geschreven door twee historici, Jan-Jaap van den Berg en Jan de Roos. Dat heeft als titel Fout Volk, roof, verraad en repressie in Haarlem en omgeving. Omgeving is Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort. Dus het neemt iets breder bereik. Waarom heb ik dit gekozen? Het is bij een kleine Haarlemse uitgeverij, overigens wel prachtig verzorgd uitgegeven. Waarom heb ik dit gekozen? Omdat dit heel goed laat zien wat die collaboratie en het profijttrekken was in deze sfeer. Kijk, over Haarlem, 700 jaar Haarlem, is al een boek geschreven. Dus daar zit ook een hoofdstuk over de oorlog in. Maar wat deze jongens laten zien, die laten heel systematisch zien. Hoe was de politie daar? Hoe was het bestuur? Hoe waren de NSB'ers? Maar het belangrijkste is, wat waren en hoe waren de profiteurs? Die profiteurs, dat is ook dat. Ja, weet je, als je dat leest, dan heb je het gevoel, dit zou dus over nu geschreven kunnen worden. Wat betekent dat? Die profiteurs, dat waren helemaal geen NSB'ers. Zij geven een heel. Dat is het meest uitgebreide in dat hoofdstuk over profiteurs. Dat is een Reinier van Kranenburg. Die man is 67, gerespecteerd notaris van katholieke komaf, geen nazi. En die man heeft 220 Joodse huizen gewoon verhandeld. Die werden eerst leeggeroofd. En hij maakte profijt van. Heeft daar ook duizenden guldens aan verdiend. Is na de oorlog niet echt hard aangepakt. Terwijl je denkt, ik zei net over Willy Lakers, was een radertje in een nazi-systeem. Dat was echt een bewust radertje. Maar dit zijn dus die onbewuste radertjes in een systeem van kwaad. Het is eigenlijk, Julie, is dit een boek over het kwaad in Nederland. En dan gespecificeerd op Haarlem. Ja, want is Haarlem dan, tot slot, is dat nou typisch dan? Of is het in zekere zin, is het een goed beeld van hoe het in heel Nederland ging? Of was het ook uitzonderlijk? Nee, dat is een goede vraag. Nou kijk, ik denk dat dit een studie is die navolging verdient. Ik weet niet of dit helemaal representatief is voor alles. Dat zou nog navolging verdienen. Ik denk ook dat gaat komen, dat er meer studies zullen volgen. Nog één ding in dit verband. Haarlem was ook een grote stad in die tijd. Groter dan het nu is. Dus relatief 9 miljoen Nederlanders, 170.000 Haarlemmers. Dus het is een belangrijke studie. Maar nogmaals, of het representatief is, durf ik nog niet te zeggen. Ik zou zeggen, laat iedereen van de Berg en de Roos aanvullen met dit boek. En dan heb ik tot slot, heb ik tot slot nog iets buiten de orde. Heb ik gelukkig van tevoren even tegen jou gezegd. We hebben een oud collega, Hans Oling, biograaf onder meer van Aden Dolaert en Nico Rost, een links geëngageerde intellectueel. Daar is een bundeling van stukken uit het voortreffelijke tijdschrift De Parelduiker van de zoon van Lubberhuizen, ik ben even zijn voornaam kwijt. Berlijn en omstreken. Dat is een verzameling stukken over onder meer mensen die zwierven rond Berlijn. Kijk, over nazi-tijd gesproken. Je had Max Blokzijl, geëxecuteerd na de oorlog. Die liep 20 jaar rond in Berlijn als journalist van het Algemeen Handelsblad. Ja, daar schrijft hij een prachtig stuk over. Dus dat wil ik ook nog even aanbevelen. Toch nog even een laatste boekentip op het laatste moment van Hans Olink. Ik wil je bedanken, Wim Berkelaar, dank. De titels van de boeken die Wim besprak, die vindt u terug op onze social media en op onze website vpro.nl/OVT. En nu het nieuws. Daarna staan we stil bij iets historisch wat 50 jaar geleden gebeurde. Homoseksualiteit werd toen eindelijk door psychiaters niet langer als stoornis gezien en uit de psychiatriehandboeken verwijderd. Over de jarenlange strijd die daaraan vooraf ging, spreek ik zo. En ook over de diepe sporen die de zogeheten therapie van homoseksuelen bij mensen achterliet. Dat zo na het nieuws. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. We worden doodgegooid met het nieuws. Je volgt alles, je spreekt heel veel dingen uit. Spraakmakerspresentator Guylaine Plag. En toch vervliegt ook heel veel, zeker die details. Neemt per januari afscheid van NPO Radio 1. En hockeyer Jeroen Hertzberger. Sinds kort topscorer aller tijden in de hockeyhoofdklasse. Dat zie je misschien niet van buiten, maar ik ben van binnen echt als een kind zo blij. Guylaine Plag en Jeroen Hertzberger. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie bepaalt of je leven nog zinvol is? Wat betekent het voor je geliefde als je de regie verliest? De roman Tante Stoel is meeslepend en ontroerend en raakt iedereen. Tante Stoel van Oswald Schwirtz. Nu in de boekhandel. Schat, weet je nog? 3 maanden met z'n tweeën door Azië. Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even. 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel. NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. 10 jaar na het overlijden van Nelson Mandela en 75 jaar na de invoering van de apartheid onderzoeken Remco Thomassen en ik, Joya Mooi, de Nederlandse rol in het Zuid-Afrikaanse apartheidregime. Het was een gruwelijk affiche. Ik had in mijn leven nog geen zwarte gezien. Midden in de preek zeiden, ja, en Shell moet ook weg uit Zuid-Afrika, hè, broeder Willems? Nederland en de apartheid. Een podcast van Max en NPO Luister. Wil je de gehele serie nu al compleet luisteren? Download de vernieuwde NPO Luister-app. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals duo-verpakkingen Jumbo Spek of Hamreepjes, nu 1 plus 1 gratis. Heel veel vleesvervangers, zoals Valais en Beyond Meat, 1 plus 1 gratis. En stukken Jumbo kaas, je raadt het al, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Aan de grens tussen Oekraïne en Polen is een Oekraïense vrachtwagenchauffeur overleden. Dat meldt de Oekraïense media. Hoe de man is overleden is niet bekendgemaakt. Het is de derde keer dat een vrachtwagenchauffeur overlijdt sinds Poolse transportbedrijven de grens blokkeren. Die zijn boos omdat Oekraïense chauffeurs geen vergunning meer nodig hebben. En daardoor lopen de Poolse collega's inkomsten mis. Vorige maand overleden ook twee Oekraïense chauffeurs toen ze vaststonden aan de Poolse grens. Zeker 61 migranten zijn omgekomen voor de kust van Libië, dat meldt de Verenigde Naties. Hun boot zonk doordat hij niet geschikt was voor de hoge golf op de Middellandse Zee. Er zouden zeker meer dan 80 mensen aan boord zijn geweest. Reddingswerkers konden een aantal van hen nog in veiligheid brengen. De migranten vertrokken vanuit een kustplaats vlakbij de grens met Tunesië. Vanuit die regio proberen de meeste migranten de oversteek te maken naar Europa. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse roept zijn volgers op rustig te blijven. Woensdag is de uitspraak in het hoge beroep over de decembermoorden, waar Bouterse en vier anderen verantwoordelijk voor worden gehouden. Bouterse noemt het ook een politiek proces en waarschuwt de rechters tegelijkertijd dat een veroordeling voor grote onrust kan zorgen in Suriname. De veiligheidsdiensten zeggen voorbereid te zijn op eventuele onrust als Bouterse wordt veroordeeld. Bij een vuurwerkcontrole aan de Belgische grens heeft de politie 118 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Sinds 3 jaar geldt er een landelijk verbod op zwaarder vuurwerk en vuurpijlen, maar in België is dat nog wel te koop. De 118 kilo die in beslag werd genomen is minder dan de politie had verwacht. Bij een andere actie in Geertruidenberg heeft de politie in een woning 250 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het weer. Op sommige plekken valt er wat regen. Later breekt de zon af en toe door, maar in het noorden en oosten blijft het bewolkt. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hey, wie past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. In Pointer. Artsen vrezen een vloedgolf van mensen met gehoorklachten door hard geluid. Die piep in jouw oren, hoe klinkt dat? Ik kan het je laten horen. Ja. Oh, dat is echt heftig, ja. Wordt er genoeg gedaan om de piep in het oor te voorkomen? Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO NCRV op NPO 2. Profiteer nu van alle woonveilige aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Zo! dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een Generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Ingenieur Manu Sama was vanaf de jaren 60 jarenlang de belangrijkste leider van de Molukkers. In de jaren 50 was hij naar Nederland gevlucht en hier leefde hij als leider in ballingschap en verdiende hij ondertussen de kost als wiskundeleraar. Toen in de jaren 70 Molukse jongeren radicaliseerden en kapingen pleegden, verzette hij zich daar heftig tegen. Dat zijn niet onze jongens, zo zei hij ooit. Hoewel Manu Sama dus een ogenschijnlijk braaf bestaan leidde in Nederland, blijkt dat hij 40 jaar lang nauwlettend in de gaten is gehouden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Waarom ze dat deden en wat uit hun onderzoek bleek, dat hoort u straks. Als je homo was, dan was je ziek. Dat hebben psychiaters heel lang gedacht. Deze week is het precies 50 jaar geleden dat homoseksualiteit als psychiatrische stoornis werd geschrapt uit de DSM, het handboek van de psychiaters. Wat ging daaraan vooraf en wat waren de gevolgen van die behandeling voor de homoseksuelen die ze ondergingen? Dat vraag ik aan Lars van Dee, psychiater in opleiding en voorzitter van het platform LHBT Plus en Psychiatrie. Welkom. En ook aan Henk Brouwer, die in de jaren 60 vanwege zijn homoseksualiteit naar de psychiater werd gestuurd. Ja, welkom allebei, ook jou Henk. Lars, om bij het begin te beginnen. Dat idee dat homoseksualiteit een psychiatrische stoornis zou zijn, wanneer ontstaat dat bij psychiaters eigenlijk? Ja, ik denk eigenlijk vanaf het moment dat de psychiatrie ontstaat als medisch vakgebied. Dus het moment dat er psychiaters bestaan, bestaat dat idee al. Mm-hmm. Dat is aan het begin 20e eeuw, eind 19e eeuw. Toen werkten psychiaters vooral in gestichten als gestichtarts. En ze hadden toen met elkaar discussies over wat ze toen gelijkgeslachtelijke liefde noemden. Het woord homoseksualiteit bestond voor die tijd eigenlijk ook nog niet. Dat is toen bedacht. Daarvoor heette het sodomie. En ja, gek genoeg, in die tijd was het voor de positie van homoseksuelen eigenlijk een vooruitgang dat het een ziekte werd. Hmm. Daarvoor was het in de ogen van de kerk altijd een zonde. En ook een misdrijf. Dus voor toen was het een relatieve verbetering. Ook al zien we dat nu natuurlijk met de ogen van nu heel anders. Ja, je zegt van nou ja, als het eerst inderdaad een misdrijf was, dan is misschien het feit dat het een ziekte is, dan is dat misschien een verbetering. Ja, in zekere dan kan zin. Je het behandelen en dan ja, kan je mensen helpen. Zo ja. Werd toen in ieder geval gedacht. Want hoe bezag men homoseksualiteit dan? Wat voor ziekte zou het zijn? Ja, dus als een medische aandoening die je kan behandelen. Ja. Dus de norm was eigenlijk de seksuele ontwikkeling naar heteroseks voor de voortplanting. Dus wat we nu noemen penis in vagina seks door mannen en vrouwen. En eigenlijk alles wat dat niet was, was een afwijking of een aandoening. Dus bijvoorbeeld homoseksualiteit, maar ook dingen als masturbatie. Mm-hmm. En er ontstonden allerlei verklaringsmodellen bij psychiaters over hoe kan het dan dat mensen homoseksueel worden. En dat wisten ze eigenlijk niet precies, maar veel psychoanalytici dachten dat het bijvoorbeeld kwam vanuit een angst voor het andere geslacht of vanuit dingen die je meemaakte tussen je ouders in je jeugd. Bijvoorbeeld een vader die afwezig was. Of een moeder die zich te veel met je bemoeide. Ja. Het is wel opmerkelijk trouwens dat Freud, dus Sigmund Freud, die aan het begin staat van de psychoanalyse, dat die zelf eigenlijk heel mild was over homoseksualiteit. Er is een brief gevonden waarin een moeder van een kind hem vroeg om dat kind te genezen van homoseksualiteit. En hij schrijft dan dat hij dat weigert en hij zegt dan van many highly respectable individuals of ancient and modern times have been homosexuals and several of the greatest men among them. Dus hij zegt eigenlijk, het betekent helemaal niet dat je als homoseksueel niks kan betekenen of niet mee kan doen in de maatschappij. Dus Freud zelf was eigenlijk vrij mild. Ja. Maar veel psychiaters dachten daar heel anders over. En nog even kort, hoe behandelden ze mensen dan? Ja, dus met wat toen conversietherapie genoemd werd. Dat is een vorm van gesprekstherapie waarbij je eigenlijk probeert iemand om of terug te buigen naar de gewenste heteroseksuele vorm. Maar ook met dingen als aversietherapie. Dus dan kregen mensen bijvoorbeeld braakmiddelen toegediend terwijl ze naar plaatjes keken die homoerotisch waren, waardoor ze een soort, soort walgingsreactie kregen. Maar ook nog ernstige dingen zoals castratie of elektroshocks op de ballen. Ja. Henk Brouwer, jij bent in de jaren 60 in therapie geweest vanwege je homoseksualiteit. Hoe is dat toen zo gekomen? Ik ben door mijn ouders naar de huisarts gestuurd, omdat mijn ouders echt niet wisten wat ze ermee aan moesten. En de huisarts zei, homo, dat kan niet, ik heb je op de wereld gezet. Dus je bent ziek waarschijnlijk. Ja, zo zei hij dat niet, maar dat was wel zijn insteek. En toen ben ik naar een psychiater gegaan in Groningen. En die zei, ga maar in dienst, want dan kom je er wel vanaf. En de tweede militaire dienst. Militaire dienst, ik moest nog gekeurd worden. En de tweede psychiater, die zei, of de conclusie was na een aantal gesprekken, je bent een onzeker iemand en je wil zeker zijn. Dus je denkt maar dat je homo bent. Maar op je 27ste kom je er wel achter dat het niet het geval is. Ja, dus dat geloofde je dat eigenlijk ook op dat moment? Dat dan aan jou werd gezegd? Ja. Je gaat er overheen groeien? Zoiets. Maar ik was me daar niet zo van bewust. Ik kan me het ook allemaal niet meer zo goed herinneren hoe ik daar nou precies mee om ben gegaan. Ik ben heel veel kwijt. Ik wist, het heeft me wel getekend natuurlijk. Het is een nare gebeurtenis geweest. En ik weet niet zo goed hoe dat allemaal is verder gegaan. Dat weet ik niet meer zo precies. Weet je of je het gevoel had inderdaad ook zelf dat het een ziekte was? Ja, ik voelde me vies. Vies. Dat was vies, smerig. Ja. Dat is wat ik me herinner, ja. Een gevoel van binnen. Ik bedoel, ik straal het niet uit of zo, maar ik had het er ook niet over met mensen. Maar het voelde zo. Heel diep van binnen voelde ik me smerig, ja. En je wilde dus in zekere zin ook wel geholpen worden? Laat ik mij hiervoor behandelen? Of was ik niet was zo me daar niet van bewust. Ik liet het maar allemaal gebeuren. Ja. Was ik maar wat assertiever geweest. Ik liet het allemaal maar op me afkomen. Wel weet je, in het gezin van herkomst was een arts, een huisarts of wat voor arts dan ook, heel belangrijk. Daar werd naar geluisterd. Dus ik deed dat ook maar. Ja. Lars, wanneer wordt er voor het eerst eigenlijk in de wetenschap dan toch vraagtekens geplaatst bij dat idee dat homoseksualiteit een ziekte zou zijn? Ja, er zijn twee belangrijke studies, denk ik. Zo na de Tweede Wereldoorlog. Eerste waren de Kinsey-studies in Amerika. Dat was een soort bevolkingsonderzoek waarbij ze echt meer dan 5000 mannen vragenlijsten voorlegden. En daar kwam eigenlijk naar voren dat veel meer dan werd gedacht. Mannen wel eens dachten aan seks met andere mannen of dat zelfs ook gedaan hadden. Dus dat was een soort nieuw gegeven dat het veel vaker voorkwam. Mm-hmm. Want we hebben het nu over mannen, maar het gaat ook over vrouwen? Meer, maar deze studies gaan over homoseksuele mannen. Ja. En er was een tweede studie van een psycholoog, ook uit Amerika, Evelyn Hooker. Die nam bij 30 mannen die homoseksueel waren en bij 30 heteroseksuele mannen allerlei psychologische testen af. Over mentaal functioneren. En toen vroeg ze aan collega's om naar die data te kijken, anoniem. En te zeggen van, bepaal uit deze data wie is nou ziek, wie is nou mentaal niet helemaal goed. En dan kon je eigenlijk geen verschil zien tussen die twee groepen. Dat was het soort wetenschappelijk gezien de ontmanteling van de aanname dat aan zich homoseksualiteit je ziek maakt of een soort ziekte is. Ja, ja. Ja, want ik heb ook een beetje gehoord over dat onderzoek van Evelyn Hooker. Wat ik er zo interessant aan vond, is dat dus voor die tijd blijkbaar het psychiatrische onderzoek wat was gedaan naar mensen die homo waren, dat waren mensen die een probleem hadden, die om de een of andere reden bij de psychiater waren behandeld. Ja. En die vervolgens werden geanalyseerd. Maar men was niet gaan kijken van, god, bestaat er eigenlijk ook zoiets als een homo die niet met zichzelf in de knoop zit? Precies, precies. Dus was een vertekend beeld. Psychiaters zien natuurlijk mensen die bij hun komen met een probleem, wat het ook is. En als je dan ook homoseksueel was, nou, dan zal dat er wel mee te maken hebben. Maar je zag niet alle gewoon normaal functionerende, normale mensen in de maatschappij die ook homo of lesbisch waren. Ja. Ja. En dat onderzoek van Evelyn Hooker, dat is uit 1956. Dus dat is nog 17 jaar voordat dan die homoseksualiteit echt uit de DSM wordt gehaald. Ja. Het is blijkbaar dus niet direct een punt voor discussie voor psychiaters. Hoe komt dat dan langzamerhand wel op gang? Ja, dus dat duurt even. En daar is eerst heel veel activisme vanuit de maatschappij voor nodig. Dus het valt samen in die tijd ook met een breder emancipatiebeweging van voor vrouwenrechten, zwarte mensen, seksuele revolutie, ontkerkeling. En je ziet dat op dat moment als de psychiaters hun congressen houden in Amerika en San Francisco, waarbij ze praten over de stand van de psychiatrie, dat allerlei activisten eigenlijk die bijeenkomsten binnenvallen en verstoren en ageren tegen de status quo. Mm-hmm. En daarna duurt het nog ook lang voordat het ook vanuit binnenuit, vanuit de beroepsvereniging zelf, dat mensen het willen veranderen. Dus dat het uit de DSM gaat. Ja, ja, want je zegt ze gaan die congressen verstoren. Wat zeggen ze dan? En hoe reageren psychiaters daarop? Ja, dus een mooie zin die een activist zegt. Op een gegeven moment geeft hij een speech en dan zegt hij, you're making me sick. Waarmee hij natuurlijk aangeeft van, ik ben er helemaal klaar mee. Maar ook letterlijk van, door dat jullie ons diagnosticeren, dragen jullie ook bij aan ons lijden. Dus het is niet dat wij ziek zijn, maar jullie maken ons. De medische wetenschap doet hier ook iets in waardoor wij ons ook slechter voelen. En de maatschappij als geheel natuurlijk ook. Ja. Ja. En hoe wordt dat ontvangen door psychiaters? Dat levert heel veel strijd op. Want heel veel psychiaters die vinden nog steeds dat het gewoon iets is wat behandeld zou moeten worden. Maar er ontstaat ook langzaam een beweging vanuit de psychiaters zelf. Waarbij dus psychiaters die zelf ook homoseksueel zijn elkaar opzoeken in het geheim. De vereniging heet de APA, American Psychiatry Association. En zij noemen zichzelf dan de GPA. Mm-hmm. En er is één moment dat een van hen, dat is meneer Fryer, op een congres dan vertelt over zijn ervaring om te werken als psychiater, maar zelf ook homoseksueel is. En dat kan hij niet openlijk doen, want dan is hij zijn baan kwijt. Dus hij draagt dan echt een masker. Hij gebruikt een stemvervormer. En dat is wel een moment dat er ook binnen de vereniging steeds meer discussie ontstaat en steeds meer momentum om die klassificatie te veranderen. Waarom kan hij niet openlijk daarover vertellen? Omdat als je ziek bent, kan je natuurlijk niet arts zijn, werd toen gedacht. Precies, dus dat zorgde er dan natuurlijk ook voor dat het dus eigenlijk heel moeilijk was voor homoseksuele psychiaters om dat onder de aandacht te brengen. En net als wat jij vertelt, Henk, van je voelt jezelf ook niet. Hè? Dat had de psychiater zelf natuurlijk ook. Die twijfelde er niet aan dat het veranderd zou moeten worden. Want ze geloofden dat zelf ook. Dat hele idee van het is niet goed werd geïnternaliseerd. Ja. Dat heeft dus uiteindelijk wel een belangrijke bijdrage geleverd om ervoor te zorgen dat het uit de handboeken is verwijderd als stoornis. In 1973 was dat. Was daarmee ook meteen de kous af? Was dat een soort van harde knip in de psychiatrische benadering? Het was een belangrijk moment, zeker. Maar het is denk ik eerder een begin van een soort weg van steeds meer emancipatie die misschien vandaag ook nog steeds wel doorgaat. Het werd uitgehaald als stoornis, maar nog steeds vonden psychiaters het niet een soort normale variatie zoals we dat nu zien. Het duurde ook nog tot 1990 voordat de Wereldgezondheidsorganisatie de klassificatie verwijderde. En zelfs tot 2013, dat is 10 jaar geleden, dat het echt helemaal uit de DSM was. Dus het kwam in een andere vorm erin, die wat milder was, maar nog steeds niet als normale gezondheid werd gezien. Ja, want ik geloof dat er iets in stond van, dat het dan nog een soort van stoornis kon zijn. Eigenlijk de geïnternaliseerde zelfhaat bijvoorbeeld. Ja. Dat dan ook een soort homoseksuele aandoening was. Precies, en als je er dan last van had, kon je nog steeds om behandeling vragen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Henk, jij werd dus door een psychiater behandeld voordat het uit de DSM geschrapt werd. Ja. In die tijd werd jou ook dus verteld, het gaat op den duur voorbij. En dan ja. Met specifiek die leeftijd 27. Ja. Dat werd je na 1973. Ja. Hoe ging dat? Toen ik 27 werd, toen dacht ik echt op dat moment, was op mijn verjaardag 27, ik dacht, nu ben ik dus hetero. En ik was, ik zat in een psychiatrische instelling. En ik dacht, ja, wat nu? En toen was iemand, ik ben naar een psychiater gestapt, of een therapeut in ieder geval. En het dat voorgelegd. En toen zei zij van, nou, dan ga je toch uit en zoek je een vrouw. Dan weet je het wel. Nou, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar dat zegt heel veel over hoe ik al die jaren heb geworsteld daarmee. Van, ik heb me wel als homo, ben wel naar buiten getreden als homo. Maar er zat steeds van binnen iets wat knaagde aan, misschien ben je wel toch wel hetero, weet je wel. Dus dat was heel lastig. Ja, misschien toch ook, je geloofde dus in zekere zin nog steeds ook wel van misschien. Misschien. Misschien, ja, klopt, misschien, het wel. Misschien klopt het wel. Ja, die onzekerheid, ja, dat heb ik jaren met me meegedragen. Ja, en die psychiater die dan tegen jou zegt van, goh, nou, dan ga je nu een vrouw zoeken of zo. Het klinkt een beetje nonchalant bijna. Misschien ja. Ook wel ietsje minder oordelend. Nou, ik hoe kijk je daarnaar? Ik denk ook dat die therapeut gelijk had. Want ik bleef er ook een beetje in hangen. Weet je wel, een beetje een soort van zelfmedelijden. Ik kwam er niet uit. Ja, en zij, er was nogal een pittige tante. Mm-hmm. En die zei van, nou, ga dan de kroeg in. Zo. Ja. En dat was ook de enige manier om erachter te komen. Denk ik dan. Maar dat is dus wel interessant. Dus was zij dan misschien, had je bij haar het gevoel van dat zij eigenlijk ook gewoon zei van, joh, het kan allebei zijn, gaat om. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Anders had ze dat niet gezegd. Ja. Nee. Ja. Lars, de Nederlandse Beroepsvereniging van Psychiaters, die heeft eerder dit jaar officieel spijt betuigd voor het leed dat psychiaters hun homoseksuele patiënten hebben berokkend. Waarom vonden jullie dat nodig om dat te doen? Ja, belangrijk moment inderdaad. Ik denk, nou wat je zegt, dus erkenning geven aan het lijden, hè, wat is veroorzaakt, zoals Henk ook vertelt. En dus ook rekenschap geven van onze verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Ik denk, we zijn nu op een punt dat we meer bezig zijn. Hoe kunnen we de zorg zo sensitief mogelijk inrichten voor iedere patiënt, maar zeker ook voor deze doelgroep. Dus er is een lange tijd in Nederland geweest, denk ik, dat het een soort non-issue was. Dus dat het gewoon prima was, maar dat het er ook niet zo over ging. Mm-hmm. En dat we nu op een punt zijn waarin, als we terugkijken, dat we denken, jee, dat was toch echt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de psychiatrie. En daar moeten we erkenning voor geven. Ja, want Henk, ja, je vertelde er al iets over. Maar wat heeft het gedaan met jou dat psychiaters jou er toch ook van hebben proberen te overtuigen dat je geen homo was? Of nou, het mocht zijn. Het gaat om je identiteit. Ik wist niet wat voor identiteit. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Dat soort vragen. Die stelde ik mij. En daar kwam ik niet uit. Ik heb heel veel hulp gezocht. En toen kwam dit op mijn pad. Ik ben daar naartoe geweest. Naar die uitreiking. Of die statement. Mm-hmm. En ik vond dat fantastisch. Eindelijk gerechtigheid. En na al die jaren. En dat heeft me heel veel gedaan. Dat men toegaf dat het niet goed was. Verraste jou dat eigenlijk? Dat het zoveel voor je betekende, want het is al een tijd geleden. Ja, het is een hele tijd geleden, want het speelde toen ik ouder werd. Nee, in de jaren toen ik uitging, 20, 30, 40, was ik daar absoluut niet mee bezig. Maar toen, naarmate ik ouder werd, ging ik me die vragen stellen. Wat heb ik voorgesteld? Wat weet je, dus. En toen kwam ik op een gegeven moment uit bij die psychiaters van toen. Die hebben een zaadje geplant. Waar ik nog steeds last van heb. En toen kwam dit op mijn pad. Het moest op mijn pad komen, denk ik nu. Ja. En nu zit ik hier. En nu ik ben in therapie geweest. Hele fijne gesprekken met een hele fijne psychiater gehad. Dus ik kan het nu afsluiten. En dat is heel fijn. Ja. Lars, tot slot, Hebben jullie daar eigenlijk van geleerd, denk je, als psychiaters? Ik hoop het wel. Beetje belerende vraag, maar toch. Ja, ik nee, weet ja, niet. Zeker. Kijk, als je terugkijkt en je ziet hoe we nu over seksuele gezondheid nadenken, dan is homoseksualiteit gelukkig gewoon een onderdeel van gezonde seksuele ontwikkeling. En net zoals als genderidentiteit en transgender en aseksualiteit. En het is een variatie op gezondheid. Dus dat is zeker een verandering. En ik denk zelf, wat we kunnen leren van die geschiedenis is dat we als psychiater ons bewust moeten zijn van de macht die je hebt. En daar past denk ik een houding bij die bescheiden is en die nederig is tegenover je patiënt. Dus mensen bepalen zelf wie ze zijn. En wij kunnen ze ondersteunen om, hè, als ze een probleem hebben, om te werken aan herstel. Maar meer is het ook niet. Dus wie zijn wij om te bepalen hoe iemand moet zijn? Ja, dank jullie wel voor dit gesprek. Henk Brouwer en Lars van Dee, psychiater en voorzitter van het platform LHBT Plus en Psychiatrie. Graag gedaan. Spoor terug. De Binnenlandse Veiligheidsdienst werd opgericht in 1949. Het doel: de staatsveiligheid van Nederland bewaken. Vanaf dat moment houdt de BVD tienduizenden mensen in de gaten. Sinds begin dit jaar zijn ruim 70.000 van die persoonsdossiers van de BVD in te zien via het Nationaal Archief. En wat blijkt daaruit? Vanaf begin jaren 50 is ook de belangrijkste leider in ballingschap van de Molukkers, ingenieur Manu Sama, nauwlettend in de gaten gehouden. En dat bijna 40 jaar lang. Hoe ver ging de BVD om Manu Sama te volgen? En wat wilden ze allemaal van hem weten? Dossier nummer PD32977. Van een betrouwbare informant die dit weer van een bevriende Ambonees had gehoord, werd het volgende vernomen. Rapport van CV aan CB. Betrokkenen is een zeer emotioneel mens met alle aan dit type inherente karaktereigenschappen. Nummer 4894. Betreft Ambonese aangelegenheden. Het is bron gebleken dat Manu Sama ervan uitgaat dat zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd. Op 17 deze maand is per KLM van Schiphol naar Zürich. Manu Sama stelde dat het hem opgevallen was dat er onder zijn aanhangers een slappe houding valt te constateren. Het doel van de acties was onder meer ontvoering van Manu Sama zou direct worden doodgeschoten door de kapers. Over Johan Alvarez Manu Sama, een van de founding fathers van de Republiek der Zuid-Molukken, in de volksmond RMS, verzamelt de BVD vanaf 30 juli 1952 alle mogelijke informatie. De berichten lezen als een dagboek en geven een indringend beeld van alles wat Manu Sama dagelijks doet. Uit de enorme berg berichten krijg je een beeld van een man die overal voor de idealen van zijn volk opkwam. Een vrije Republiek der Zuid-Molukken. Maar hoe zag de dienst hem? Als vriend of als een vijand? Toen Manu Sama naar Nederland kwam, waren al vele duizenden Molukkers hem voorgegaan. Historicus Wim Manuhutu over het waarom van die Molukse exodus. Als je praat over de Molukse gemeenschap in Nederland, dan is het zo dat de grote groep Molukkers in het eerste halfjaar van 1951 naar Nederland komt. Dat zijn meer dan 12.500 mannen, vrouwen en kinderen, waarvan het overgrote deel van de mannen hetzelfde beroep heeft, namelijk soldaat van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch leger, het KNIL. Dat leger is op 26 juli 1950 opgeheven. En de Molukse militairen die nog niet waren gedemobiliseerd in Indonesië, die kregen toen tijdelijk de status van militair van de Koninklijke Landmacht. De komst van Molukkers naar Nederland is niet los te zien van de proclamatie van de Republiek der Zuid-Molukken op 25 april 1950. Omdat de Molukkers die naar Nederland kwamen, die zaten toen overal in de Indonesische archipel verspreid, in kazernes. Dus de gezinnen die trokken inderdaad met de soldaten mee door de archipel. Dus na die proclamatie van RMS op Ambon wilden eigenlijk de meeste van die militairen maar één ding, dat is zo snel mogelijk naar Ambon om eventueel mee te vechten. Indonesië heeft in 1950 de eenheidsstaat uitgeroepen en geeft geen enkele ruimte aan het onafhankelijkheidsstreven van de Zuid-Molukken. En Indonesië wil dat de KNIL-soldaten zo snel mogelijk vertrekken, Want het gevaar dat Molukkers tegen Indonesische soldaten gaan vechten is levensgroot. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering, die eigenlijk die verhoudingen met Indonesië goed wil houden. Want er waren nog hele grote, ook zakelijke belangen die er nog waren van Nederlandse bedrijven. Dus ja, Nederland zat echt met de Molukkers in hun maag. En uiteindelijk komt dan de optie naar boven. Nou, weet je wat, we brengen deze mensen tijdelijk naar Nederland. En de hoop, de verwachting van de Nederlandse regering was eigenlijk, nou, als die Molukkers eenmaal, toen allemaal nog Ambonezen genaamd, als die Ambonezen eenmaal in Nederland zijn aangekomen, dan zullen ze wel een beetje tot bedaren komen. En zullen ze zich wel realiseren dat uiteindelijk die RMS geen kans van slagen heeft. Zullen ze uiteindelijk een beetje met hangende pootjes weer terugkeren naar Indonesië. Manusama zit dan nog op de Molukken en krijgt de opdracht om de onafhankelijkheidsboodschap aan de wereld te verkondigen. Meneer Manusama is eigenlijk direct al een van de bekende Molukse leiders geweest, omdat hij was lid van de oorspronkelijke RMS-regering, zoals die direct na 25 april op Ambon werd gevormd. Hij was daar in eerste instantie minister van Onderwijs. Later is hij ook minister van Defensie geworden. Hij heeft de strijd op Ambon in november ook deels gewoon meegemaakt. Is uitgeweken en via Ambon naar het grote eiland Seram, vlak boven Ambon, daar is hij terechtgekomen. En uiteindelijk is hij met een prauw overgestoken naar Nieuw-Guinea. Dat was op dat moment nog onder Nederlandse controle. En mensen uit Nieuw-Guinea hadden contact met mensen uit Nederland. Dus het feit dat meneer Manusama in Nieuw-Guinea aankomt was ook bekend in Nederland. En als minister van de RMS werd hij echt gezien van, nou, dit is echt een van onze leiders. Meneer Manusama wordt eigenlijk de hoogste in die hiërarchie van RMS-vertegenwoordigers. De Nederlandse autoriteiten zijn helemaal niet blij dat meneer Manusama daar natuurlijk in Nieuw-Guinea opduikt, omdat ze bang zijn dat die verhoudingen met Indonesië, die toch al gevoelig liggen, dat die nog meer gaan verslechteren. Dus ze zeggen, ja, je mag in ieder geval niks meer politiek doen. Zoals algemeen bekend mag worden verondersteld, werd aan deze RMS-leiders in verband met hun politieke activiteit het verdere verblijf op Nieuw-Guinea ontzegd en Rotterdam als verblijfplaats aangewezen. De RMS-leiders werden onmiddellijk nadat ze het vliegtuig hadden verlaten verzocht om in de auto's plaats te nemen. Aanvankelijk weigerde een der RMS-leiders in de auto plaats te nemen, daar hij niet onder politiegeleide wenste te worden overgebracht. Volgens verkregen aanduidingen was dit ingenieur J.A. Manusama. Zowel de aankomst op als het vertrek van Schiphol had een rustig verloop. Vanaf september 1953 is hij in Nederland, waar hem meteen duidelijk wordt gemaakt wat zijn positie is. Rapport van CAW 2 betreft ingenieur J.A. Manusama. Mondeling en schriftelijk werd ingenieur Manusama medegedeeld dat op hem van toepassing zijn de hier te lande voor vreemdelingen geldende voorschriften, waaronder derhalve ook het voor vreemdelingen geldende verbod van politieke activiteit. Verder werd hem bekendgemaakt voor u geldende beperkingen: a. dat u niet het woord mag voeren in het openbaar of in besloten vergaderingen, b. dat u zich slechts mag vestigen in een gemeente welke door de minister van Justitie als plaats van vestiging is goedgekeurd. Manusama's bewegingsruimte is heel beperkt. Wat wil de dienst precies over hem te weten komen? Kees-Jan Dellebeke, oud-analist van de dienst, kwam in 1974 op afdeling C, waar ook de Molukkers onder vielen. En het was van belang voor de dienst om te kijken wat de invloed en de rol was van Manusama binnen die Molukse gemeenschap. En hoe zich dat uit en wat voor relaties die onderhield en hoe groot de invloed was of niet bij de jongeren. Je kunt een vergadering, notulen van de vergadering kunnen erin staan, maar je kan ook een telefoongesprek van iemand komt daarin. Het is eigenlijk alles dwars door elkaar wat je maar over zo'n persoon weet te vinden of wat je binnenkrijgt. John Wattilete, de huidige RMS-president, heeft het persoonsdossier van Manusama gelezen. Wat hem opvalt is de anti-Molukse houding van de Nederlandse overheid vanaf het allereerste begin. Wat mij met name zelf heeft gestoord, is misschien dan niet de goede uitdrukking, maar vergaand vind, is datgene wat sommige bronnen melden als het gaat om het beperken van Manosama in zijn mogelijkheden om te kunnen functioneren. Dat las ik bijvoorbeeld in het bericht van 1953, dat betrekking had op zijn komst daar, dat hij daar al min of meer meteen werd geïsoleerd. En ook dat hij later in Nederland een spreekverbod kreeg opgelegd, wijken niet mocht bezoeken, of kampen waren het toen nog. En dat hij ook een vestigingsplaats kreeg aangewezen. Ik vond daar een vijandig beeld uit voortkomen. Rapport met betrekking tot de antecedenten van de uit Nieuw-Guinea verwijderde RMS-prominenten. Betrokkenen is een zeer emotioneel mens met alle aan dit type inherente karaktereigenschappen. Opvliegend, onevenwichtig, impulsief en subjectief in zijn beoordelingen. Hij is sterk doordrongen van het ideaal van een onafhankelijke staat van de Zuid-Molukken. Aan de hand van uitlatingen kan worden geconcludeerd dat hij de taak als vrijheidsstrijder van de RMS beschouwt als hem door een hogere macht te zijn opgelegd. Opvliegend, onevenwichtig, impulsief. Als we Wim Manohutu om een karakterschets vragen, krijgen we een heel ander beeld. Meneer Manosama was eigenlijk alles wat je niet in een politicus zou vermoeden. Het was een hele zachtaardige man. Hij was ook alles behalve ijdel, zou ik bijna willen zeggen. Want hij hoefde niet zo nodig op de voorgrond te treden. Maar het feit dat hij in deze positie in Nederland landt, betekent eigenlijk direct dat hij in een rol wordt geplaatst. De BVD begint dus met het verzamelen van informatie. Alle soorten berichten komen binnen. Kees-Jan Dellebeke heeft de opdracht om te bepalen of een bericht waar is of niet. Ik was desk officer en dat betekent dat je eigenlijk overzicht hebt op alles wat er binnenkomt. En dat je ook moet beoordelen wat er van waar is. En dan kijk je ook naar de bron. Dan moet je wel ook een beetje weten welke soort bronnen er zijn binnen de dienst. En dat doe je vooral vanaf, in eerste instantie vanaf papier. Met behulp van politie en allerlei andere overheidsinstanties probeer je in kaart te brengen wie er het dichtst bij meneer Manosama in dit geval zit, die jou meer en vooral betrouwbare informatie kan geven. Het kenmerk van inlichtingenwerk is dat je in een kring rondom iemand gaat staan die je belangstelling heeft. 26 mei 1959. Geldinzameling in Ambonese woonoorden. Op 4 mei 1959 werd van Opponno vernomen dat ongeveer 150 Ambonese gezinnen in de verschillende woonoorden gevolg hadden gegeven aan de oproep van Manosama om voor augustus 1959 400 gulden per gezin bij hem te storten. Als reden voor deze geldinzameling zou Manosama hebben opgegeven dat deze gelden nodig waren om wapens voor de RMS te kopen. Of deze geldinzamelingen in de woonoorden hebben plaatsgevonden is niet meer te achterhalen. Dat de strijd op Seram gesteund moest worden is aannemelijk. Maar wat opvalt in dit bericht is dat Manosama de gewapende strijd steunt. We lezen veel berichten over hem waar juist zijn geweldloze en pacifistische houding naar voren komt. Halverwege de jaren 60 pikt de dienst een bericht op waaruit blijkt dat Manosama toch anders denkt over een vrije republiek der Zuid-Molukken. Rapport van CV aan CBF. Nummer 4894. Betreft Ambonese aangelegenheden. 17 juli 1967. Bron had een kort gesprek met de president van de RMS, ingenieur J.A. Manosama, die duidelijk liet merken dat hij ook als enige reële oplossing voor de RMS zag het deelnemen aan een federale staat, Indonesië. Manosama durft deze mening niet uit te dragen onder de Ambonese in Nederland. De weerstand onder de jongere Ambonese is te groot. Het merendeel blijft fanatiek een vrij en soeverein RMS propageren. Vanaf het midden van de jaren 60 zie je dat die Molukse tweede generatie, dus de mensen die als kind zijn meegekomen naar Nederland of in Nederland zijn geboren in het begin van de jaren 50, die laat zich steeds meer gelden. Je ziet ook de aard van de demonstraties langzamerhand veranderen. De traditionele RMS-demonstraties waren altijd heel erg ordelijk en ordentelijk. Maar wat je ziet vanaf de tweede helft jaren 60 is dat er toch wat vaker confrontaties komen met de politie. Je ziet ook de kleding van de demonstranten veranderen. En die Molukse jongeren, die hadden aan de ene kant... wisten ze, nou, meneer Manusama, dat is onze president. Maar hij stond niet direct heel dicht bij ze. En het is met name het feit dat Suharto, president Suharto... eigenlijk de grote vijand naar Nederland gaat komen... Dat mensen zeggen, ja, dat kunnen wij niet over onze kant laten gaan. Het kan niet zo zijn dat de president van Indonesië... die verantwoordelijk is voor de executie van meneer Somokhil... dat hij hier gewoon kan rondlopen zonder dat er iets gebeurt. Chris Somokhil was tot zijn executie in 1966 de leider van de RMS... Manusama zoekt altijd de dialoog, maar de Molukse jongeren willen hardere acties. Zeker tegen Indonesië. In zijn persoonsdossier is slechts één bericht dat waarschuwt voor een mogelijke actie van de Molukse jongeren. Vertrouwelijk spoed. Datum ontmoeting 20 augustus 1970. In Den Haag werd gesproken met een gepensioneerd officier van het voormalig KNIL. Een van de onderwerpen van dit gesprek was de komst van de Indonesische president Suharto naar Nederland. Hierbij stelde bedoelde ex-KNIL-man dat de in Nederland verblijvende Ambonese wel eens voor moeilijkheden konden zorgen. Deze groep gaat helemaal niet akkoord met de opvattingen van Manusama en de zijne, en ze zullen beslist niet nalaten Manusama te blameren waar zij het kan. Het villa-dorp Wassenaar is een volle dag lang in de ban geweest van de overval die Ambonese jongeren vroeg in de ochtend hadden gepleegd op de dicht bij de Rijksstraatweg gelegen ambtswoning van de Indonesische ambassadeur. Deze overval, waarbij één politieman werd doodgeschoten, leidde ertoe dat de wegen en lanen rond het gebouw volledig werden afgesloten voor alle verkeer. De toestand blijft gespannen tot omstreeks 5 uur vrij plotseling nog het bericht komt dat de bezetters bereid zijn zich over te geven. En om 5:30 komen ze ongewapend en luid Merdeka schreeuwend naar buiten. Op het ogenblik dat dit gebeurde was reeds bekend geworden dat president Suharto zijn bezoek aan Nederland voor 24 uur had uitgesteld. En daar zou later nog eens 24 uur bij komen. De angstige gijzelaars, waaronder de vrouw en kinderen van de ambassadeur, bleven ongedeerd. Je leest in het berichtendossier van de Manusama nergens een soort aanwijzing dat op handen zou zijn. Was de dienst op dat moment op de hoogte? De BVD was niet op de hoogte van deze specifieke actie. Ze waren wel op de hoogte dat er allerlei zaken aan het broeien waren. BVD heeft ook voorafgaand aan de Wassenaar-affaire... bulletins uitgestuurd naar regeringsfunctionarissen, provinciale staten, gerechtshoven. Dat er rekening mee moest worden gehouden dat... met de komst van Suharto er wel eens problemen zouden kunnen ontstaan. En problemen in die tijd noemden wij dan voornamelijk verstoring van de openbare orde. En verder ging dat niet. Misschien gewelddadige verstoring van de openbare orde, maar dat was het. Specifiek een actie tegen deze ambassadeur. Nee, die hadden we niet voorzien. Is er daarna binnen de dienst iets veranderd als het gaat over die aandacht voor de Molukse gemeenschap in Nederland? Ik kan me herinneren dat de afdeling dan die Molukkers deed uitgebreid werd. Maar ondanks dat was het politieke druk wel zo groot dat je meer moest gaan doen. Meer mensen in het veld, meer mensen op bureau. Meer informanten winnen. En vooral ook blijvend winnen. Dat zei Kuipers wel. Ja, dit fenomeen Molukkers zie ik nog niet zo 1, 2, 3 snel voorbij gaan. Dus we moeten daar voorlopig de komende jaren zeker aandacht aan blijven besteden. Het optreden na de actie Wassenaar van zowel dominee Metiari, RMS-lid, als ook Manusama valt heel slecht bij de jongeren. Ze schuwen geweld ook hier niet. Rapport van C. Betreft Ambonese leiders worden bedreigd. Op 11 november 1970 werd van Ambonese informant het navolgende vernomen. Vorige week was er een bijeenkomst te Nijverdal die onder meer werd bijgewoond door Molukkers uit IJsseloord. Zij deden de mededeling dat als de 33 Molukkers van de overval Wassenaar veroordeeld worden tot gevangenisstraf. Dit wordt toegeschreven aan de slappe houding van Manusama en Metiari en laatstgenoemde gedood zullen worden. Na Wassenaar worden de berichten over acties waar geweld wordt gebruikt talrijker. Er wordt een speciale Molukse dienst, KPK, opgericht om tijdens demonstraties de orde te bewaren. Zij zullen ook Manusama gaan bewaken, overal waar hij gaat en staat. Deze KPK-leden duiken regelmatig op in de berichten van de BVD. Meestal als er geweld in het spel is. Jan Matitaputi is net een maand KPK-lid als hij betrokken raakt bij de affaire Amsterdam. Die begint na de viering van de Onafhankelijkheidsdag in Den Haag. Hebben onze ouders en voorouders niet een onafhankelijke Zuid-Molukse Republiek geproclameerd? Van een doorgaans betrouwbare bron werd met betrekking tot de affaire Amsterdam het navolgende vernomen. Toen zijn wij dus van Den Haag naar Amsterdam. In een Volkswagenbusje, ja. Naar de consulaat toe om hem te gijzelen. Het doel van de acties was onder meer ontvoering van de consul. En we komen eraan en de lichten die brandt nog. En we denken, hij is nu thuis. Dus 4 man voor en 5 man naar de achterzijde. En zodoende zijn wij dus erin gegaan. En we hebben zoeken, maar hij was niet thuis. En dat vinden we jammer. Een zekere Patinama, deelnemer aan de actie, zou met een schotwond opgenomen zijn in een ziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft deze verwonding opgelopen tijdens de rit in Amsterdam. In een te snel genomen bocht verloren de inzittenden hun evenwicht, waardoor een revolver afging en Patinama werd getroffen. Ja, want ik zit daar voor. En voorin. En toen horen we dat. Een knal. Bam. En toen, ik zei, hé, wat is dat? Nou, en op dat moment, nou, iedereen was even stil. En toen hoorde ik een stemmetje van, ja, Nico is gewond. Nou, en dat is alles eigenlijk. En zo snel gaat het. Heel snel. En wie had er geschoten dan? Ja, precies. Wie? Want ik zit daarvoor. Dus ik zou echt niet weten wie. Had iedereen een pistool in zijn zak? Ja, tuurlijk. Maar ja, wie? En weet u het nu? Nee, ik zou echt niet weten wie dat is. Maar dan moet iemand zijn jas moet stuk zijn geweest, want... Op dat moment hebben wij dus alleen maar één gedachtegang. Naar ziekenhuis. En meer niet. Maar Manusama, als ik al die berichten leed, hield niet zo van geweld. Dat is zo. Kijk, hij is iemand, hij houdt niet van geweld. En dat vinden we jammer. Aan de andere kant vinden we jammer. Jan Matitaputi kreeg 8 maanden cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, voor de poging tot ontvoering van de consul. Dat bericht kwam destijds in alle kranten. Dat er per ongeluk een revolver was afgegaan in de auto weten we nu, dankzij dit bericht uit het dossier van Manusama. Het aantal berichten over radicalisering onder jonge Molukkers begin jaren 70 wordt steeds groter. Maar of de dienst ook acties weet te voorkomen, is niet duidelijk. Frida Tomasoa, lid van de ordendienst KPK, organiseert met de jongere organisatie van de RMS een demonstratie tegen Indonesië. We hebben een hele grote demonstratie georganiseerd. Dat was de demonstratie van 27 december, de herdenking van de Ronde Tafelconferentie. En we hadden een demonstratie richting de Indonesische ambassade. En dan was hij gelijk, nee. Helemaal niet nodig. Ik doe een schrijven naar de minister en een delegatie van jullie jongeren ontboden worden daar. En dan spreken jullie daar maar je wensen uit. Vertrouwelijk, 21 januari 1975. Verbinding nummer 12, dossier 170-241A. Nou, hij wil pertinent geen demonstratie, omdat hij weet hoe emotioneel wij zijn. Hij zei, dan loopt het altijd weer uit de hand. En dan weer gevecht met de politie en alles. Hij zei, dat wil ik niet. En dat mag ook niet. Want jullie kunnen je niet rustig houden. Onderwerp: demonstratie van Zuid-Molukkers op 27 december 1974 te Den Haag. Ik leidde die demonstratie ook helemaal voorin. Vanuit een busje. En met een megafoon. Voor vertrek gedroegen de demonstranten zich luidruchtig en was er reeds sprake van opgewonden stemming onder hen. Elisabeth Frederica Thomasoa, geboren 20 februari 1947 te Jakarta, bekend bij de dienst, hield vanuit de meerijdende geluidswagen deels in het Nederlands en deels in het Indonesisch een emotionele toespraak. En dan hadden we ook altijd van FIFA, RMS, dat schreeuwde je ook. En toen het erg gevaarlijk werd, vlak voor de ambassade, ben ik ook eruit gelopen en meegelopen in de stoet voorin, omdat ik het zag aankomen dat het daar tot een gevecht zou gaan. Zij schetste daarin de benarde situatie waaronder de Zuid-Molukkers thans in Indonesië verkeren en stelde de Nederlandse regering hiervoor mede aansprakelijk. De toespraak werd door de demonstranten met luide toejuichingen beantwoord. De gemoederen raakten hierdoor nog meer verhit. En maar ja, jongelui die hebben zich losgeweekt en die hebben dat initiatief genomen. Onmiddellijk hierna ondernamen ongeveer 50 Molukkers een stormloop op de hekken van het Vredespaleis. Enkele klommen over de omheining, waarna de groep, gewapend met stokken en buizen, schreeuwend en gillend het terrein van het Vredespaleis opliep. De aanvallers renden het gebouw binnen, waar ze met molotovcocktails brand stichtten en vernielingen aanrichtten. De actie duurde slechts 5 minuten. Ook John Wathilete, de huidige RMS-president, was erbij in Den Haag en liep in de buurt van de geluidswagen. Ik heb wel meegelopen, ja. Ik herinner me nog die mars. Toen wij er aankwamen was er al een hele grote was het chaos daar bij het Vredespaleis. Dus eerlijk gezegd waren we veel meer voorbereid op de Indonesische ambassade. Ja, nee, daar wist ik wel, daar gaat iets gebeuren. Maar het Vredespaleis hadden er denk ik maar weinig in hun hoofd zitten. En weet u nog wie er geroepen heeft? Ja, dat was Frida, denk ik, in die periode. Die heeft een hele goede stem. Dus en die is vurig, strijdbaar. Dus. Nou, Manusama was daar. We werden echt de deur uitgewezen. Hij zei, ik wil niks met jullie te maken hebben eerst. Omdat hij een vredelievend mens is. En alles via een dialoog, in gesprek. En hij heeft altijd gezegd, ik wil dat gedonder niet. Hij zei, dat is helemaal niet nodig. Hij zei, maar daarmee geven jullie juist het gezag van mij, brengen jullie in diskrediet, dat ik jullie niet in de hand heb. Gelooft u, zoals sommigen, dat uw gezagspositie is ondermijnd door het vandalisme van Jongstleden Vrijdag? Dat geloof ik ook wel. Dat betreur ik. Ik had dat graag anders gewild. Ziet u zichzelf nog wel als een gelijkwaardig gesprekspartner voor regeringsleider Den Uyl? Dat ligt natuurlijk aan de premier, maar ik dacht dat ik nog heel wat te zeggen had tot de premier en dat dat belangrijk is. De demonstratie bij het Vredespaleis maakt duidelijk dat de jongeren niet terugdeinzen voor meer geweld. Een jaar later wordt Nederland ruw wakker geschud als bij het Drentse Wijster een trein wordt gekaapt. 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten. Een school, een consulaat en nog een trein worden in de jaren daarna doelwit van Molukse kapers. Daarbij vallen ook doden. Manusama treedt telkens op als bemiddelaar. Maar de jongeren hebben geen boodschap aan zijn geweldloze houding. Wat opvalt in zijn persoonsdossier is dat er nauwelijks een bericht uit deze periode is opgenomen. Alsof al die terreuracties niet hebben plaatsgevonden. Kees-Jan Dellebeke, oud-analist van de BVD, heeft wel een verklaring voor die ontbrekende berichten. Manusama was niet bedreigend, omdat er meer andere personen die we nog niet kenden, omdat ze allemaal jonge radicale Molukkers zijn, die krijgen natuurlijk veel meer aandacht. En dat, ja, dan heeft het voor een dienst die op dat moment gericht moet zijn op terrorismebestrijding, dan heeft het geen zin het persoonsdossier van Manusama te blijven vullen. Manusama vormde geen gevaar, maar hij liep dat wel. Hij werd tijdens zijn carrière regelmatig met de dood bedreigd. Maar begin 1982 zijn er 3 berichten die wel heel concreet gericht zijn tegen zijn leven. Aan CFB. Betreft aanslag op ingenieur Manusama. Op 28 januari 1982 zou een mislukte aanslag op ingenieur Manusama hebben plaatsgevonden. 2 jonge Molukkers zouden in een witte Citroën met het geweer in de aanslag voor Manusama's huis hebben gelegen. Het geweer is door onbekende oorzaak niet afgevuurd. Het is heel erg lastig om te zeggen van dat het inderdaad waar is. Ik kan me voorstellen dat als de BFD eens zo'n bericht binnenkrijgt, dat ze gaan verifiëren van is het waar en hoe kan ik dat bevestigd krijgen of niet. En als je dan een beetje onzorgvuldig vragen stelt door te zeggen van weet jij soms ook of er een Molukker is met een witte Citroën? Ja, dat is gewoon. En die Molukker die kan toevallig ook nog een paar tientjes vangen als hij dat verhaal bevestigt van zo moet je het wel zien. Ja, dan heb je al is het niet een nieuw bericht. Dat is altijd zo lastig om dat vast te stellen, ook al zitten er maanden tussen. We hebben navraag gedaan bij de justitiële informatiedienst of deze moordpoging destijds in 1982 door de politie in Capelle aan de IJssel is onderzocht. Zij hebben daarvan geen bewijs kunnen vinden. Op 4 april 1989 wordt het laatste bericht in de map PD32977 gestopt. De Veiligheidsdienst en dus de Nederlandse overheid heeft Manusama dan bijna 40 jaar gevolgd. Hoe kijken John Watilete en Wim Manuhutu naar het werk van de dienst? En was hij nou een vriend of vijand van Nederland? Ja, dat er een dossier op zich is, begrijp ik wel. Maar dat het zo omvangrijk is, is nog verrassender. Dat verklaar ik door vanuit het feit dat Nederland de RMS vanaf het begin schijnbaar als een obstakel heeft gezien. Misschien zelfs wel als iets vijandigs. Terwijl ik had verwacht dat Nederland juist zich achter het Molukse volk zou hebben opgesteld. Als mensen die toch heel lang zich voor de Nederlandse staat hebben ingezet. En vervolgens worden die dan toch neergezet. Maar ook hun leider wordt eigenlijk toch in een soort verdachtebankje geplaatst en gemonitord. Wat ik zelf schokkend vind, niet alleen de lange duur van het in de gaten worden gehouden, maar ook het niveau waarop dat gebeurt. Tot bijna in het kleinste detail. Maar men wilde blijkbaar alles van hem weten. Dit spoor terug werd gemaakt door Olaf Oudheusden. Techniek Alfred Koster. Research Jonas en Nicolaas. Voice-over Nicoline Tania. En eindredactie Katinka Beer. Deze spoor terug was een co-productie met Argos. En luister vooral ook naar de Argos-uitzending van gisteren, waarin meer te horen is over hoe de BVD te werk ging. Te vinden op vpro.nl/argos en in alle podcast-apps. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max met als sportgast hockeyer Jeroen Hertzberger en als mediagast Guylaine Plag, die vertrekt bij KRO en CRV. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Botox, fillers, facelifts. Soms zijn cosmetische ingrepen noodzakelijk of fijn. Wat zie je er uitgerust uit? Zit je lekker in je vel? Maar ik heb van mensen die ik het niet heb verteld geen opmerking gehad van oh, heb jij je oogleden laten doen? Maar soms zijn ze schadelijk. Het was een soort magnetronstraling, waardoor er ook allerlei littekenweefsel ontstond. Gaan we anders naar onszelf en elkaar kijken door plastische chirurgie? Zo van, degene die dat niet doet, die speelt eerlijk. Nee, die heeft gewoon de genetische loterij gewonnen. Deze week in Docs, Plastic Schoonheid. Een podcast van de en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach.